Middernacht, het begin van maandag 28 juli, Waterwalgemoed met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben satellietfoto's vrijgegeven waarop te zien zou zijn dat er vanuit Rusland raketten worden afgevuurd op Oekraïne. De beelden zouden afgelopen week zijn gemaakt, dus na de ramp met vlucht MH17. Op de foto's zijn sporen te zien van explosies op de plek waar de raketten zouden zijn afgevuurd en kraters op de plekken waar ze neerkwamen. De VS zegt al langer dat Rusland vanaf eigen grondgebied Oekraïne beschiet, maar Moskou ontkent dat. Door een offensief van het Oekraïnse leger in het gebied waar vlucht MH17 is neergestort, hebben separatisten een wagon met persoonlijke bezittingen van rampslachtoffers achtergelaten, meldt een verslaggever van Nieuwsuur. De separatisten gingen er vandoor toen het Oekraïnse leger naderde. Ze zeiden tegen elkaar dat ze de rampplek niet langer konden beveiligen. De Tweede Kamer is bezorgd over de veiligheid van de mensen die naar stoffelijke resten en bagage moeten zoeken in het rampgebied. Onder andere D66 en het CDA willen meer informatie over de veiligheidssituatie. Israël zegt dat het niet verantwoordelijk is voor de dood van 16 Palestijnen in een school in de Gazastrook afgelopen donderdag. Het Israëlische leger erkent dat er een verdwaalde mortiergranaat is neergekomen op een binnenplaats van het schoolcomplex. Maar volgens Israël was het plein op dat moment leeg. Hoe de Palestijnen in het complex dan wel zijn omgekomen blijft onduidelijk. De VN die de school beheert wees Israël aanvankelijk aan als schuldige, maar die verklaring werd later ingetrokken. Duizenden huizen in het noordoosten van Friesland hebben vanavond korte tijd zonder water gezeten. Door een technische storing was de druk weggevallen op het leidingnet. Op Twitter lieten getroffen mensen weten dat ze het toilet niet konden doorspoelen, niet konden douchen en geen koffie konden zetten. Het weer nog. Vannacht trekt een gebied met regen van het zuiden uit over het land. De temperatuur daalt tot zo'n 16 graden. Overdag in het zuiden en midden bewolkt en regenachtig. In het noordoosten is het droger. Het is dan 21 tot 23 graden. Dinsdag nog droger en weer iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Ja, en welkom bij Echte Janne, de radioshow van Poont. En mijn naam is Daan Nieber. En ik ben Tom Staal. Ja, en u hoort het deze week. Wederom geen Janne, wel Echte Janne, maar dan door echte mannen. Dus niet Janne. Volgt u het nog? Zowel Roos als Heemskerk laten voor de tweede maal verstek gaan. Iets met de Zwarte Cross. Een opgevoerde John Deere, te veel bier. De schaars geklede vrouw van Gerrit Vossers en een te scherp aangesneden bocht. U zult het dus weer met ons moeten doen. En wilt u zien hoe Echte Janne er niet uitzien? Ga dan naar echtejanne.nl. En de hashtag op Twitter is Echte Janne. Niet dat ik daar iets mee doe, want ik geloof niet in het internet. Dat is een hype die wel overwaait. Maar Tom schijnt te twitteren. Toch? Ja, ik twitter. Fantastisch, hè? Hey, maar een Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus ben je een terrorist en wil je een vliegtuig opblazen met een bom in je onderbox. Maar weiger deze af te gaan, omdat je die ballenknijper al 2 weken lang draagt. En je zak schurf plus die lawina, smegma en andere kaassoorten die goed gedijen tussen je haren, nierenbenen, het exclusief hebben aangetast, dan ben je een ontzettende Johan. Wat een tekst, ja, Daan. Nee, ja, sorry, die heb ik geschreven, dat is nogal lang. Maar het schijnt dus zo te zijn dat die bom is aangetast vanwege het feit dat hij 2 weken lang dezelfde onderbroek aan had. Had je dat niet in die tekst kunnen zetten? Ja, nou ja, ik vat het nog even samen. Okay. Maar ik vind het een heel raar verhaal. Ja, best wel. Want dat zou betekenen dat ook heel veel andere dingen, zoals je mobiele telefoon, als je die gewoon in je zak hebt en je hebt 2 weken lang, ik weet niet of je dat wel eens doet, 2 weken lang dezelfde onderbroek aan, dan gaat je telefoon er ook aan. Ik draag over het algemeen niet mijn telefoon in mijn broek. Jij draagt geen ondergoed, hè? Nee, dat ook, is het, Tom. Dat werkt ook altijd. En dat is een hele mooie brug. Maar het was een Johan in ieder geval. Het was een Johan. En dat is een brug naar wie er nog meer afgelopen week een Jan of Johan was. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. En we beginnen met een vrouw, Annabel Nanninga. Ken die vrouw? Die vrouw is vervelend. Ja, zij is van Geestas. Ja, zij heeft Geestas. Ja, Israël is Joden, is dus geen moslim, maar de duivel, dus moeten allemaal dood. Ja, argumentatieleer is niet het echte sterkste punt van de antisemitische bondkrakers die afgelopen week weer eens moesten demonstreren in het altijd gezellige, lommerrijke, Anton Pieck-achtige Schilderswijk. De Palestijnen zijn slachtoffer en Hamas is niets meer dan een gezelligheidsvereniging met onschuldige tientjesleden. En in plaats van zich te richten op hun Arabische vrienden in de regio die zich werkelijk nooit, maar dan ook nooit, om de Palestijnen hebben bekommerd, moest de Joodse medemens het ontgelden. En geen stijl journaliste Annabel Nanninga. Zij moest onder politiebegeleiding worden weggevoerd voor haar eigen veiligheid in Den Haag. Hoe noem je je stad ook alweer? Burgemeester van Aartsen, iets met capital of peace and justice. Johan en Annabel, als je luistert, je bent een echte Jan. Ja. Nog meer. Timmermans. We demand unimpeded access to the terrain. We demand respectful treatment of the crash site. Ja, de naam is Timmermans, Frans Timmermans. En als zelfs de Telegraaf zegt dat je meer hebt gedaan in één week dan sommige ministers van Buitenlandse Zaken in hun hele ambtstermijn, dan moet het wel waar zijn. Onderhandelen met separatisten, de gelederen op het internationale toneel sluiten, nabestaanden troosten, Fransie deed het. En wie nog steeds denkt dat alleen Amerikanen passievol, overtuigend, theatraal, maar geloofwaardig kunnen speechen, die moeten maar even de speech van Timmermans voor de VN terugkijken. Zelfs wij mannen zonder hart pinkten een traantje weg. Frans kwam terug van een fietsvakantie en regelde het. De lichamen van de slachtoffers kwamen eindelijk terug. Nu nog afrekenen met de schuldigen. Nu nog afrekenen met de schuldigen, Frans. Vorige week was je een enorme Johan, maar je hebt onze kritieken te harte genomen en je helemaal herpakt, je ballen laten zien en daarom ben je een echte Jan. Voor even dan. Nummer 3. Blatter. So the 2018 FIFA World Cup will be organized in Russia. Ja, Blatter heeft geen bord voor zijn kop, maar een muur van gewapend beton. Terwijl de rest van de wereld niet anders kon concluderen dat Poetin medeschuldig is aan zowel de vliegramp als de mensonterende manier waarop de separatisten met stoffelijke overschotten, persoonlijke bezittingen en hulporganisaties omgaan, vond FIFA-baas Blatter het geen enkel probleem om het glas te heffen met onze Vladimir ter gelegenheid van het WK Voetbal 2018 in het Empire of Evil of the East. Nee, want, en I quote, we willen onze toernooien gebruiken om te zorgen voor dialoog, vrede en begrip tussen landen. Oh ja, FIFA, organiseer het dan in Myanmar, Noord-Korea of in het kalifaat, Rasputin Blatter. Wat een poepverhaal. FIFA staat voor fuck iedereen, financiën voor alles of fuck iedereen, finaal in de aars. Wat je wil, FIFA la mafia, FIFA la FIFA, Blatter, Johan. Nog eentje dan, Nibali. Dalla bellezza che offre Parigi. Ja, klinkt prachtig, geen idee wat hij zei, maar goede quote. Nibali was favoriet en reed een ijzersterke tour. Hij ramde een telefoon uit iemands hand, beukte een lekker wijf tegen een lekker wijf aan en was pas aan het juichen toen de buit binnen was. De Italiaan zegt zelf dat hij de overwinning niet had kunnen pakken zonder de strenge dopingcontroles. Hij mag zich nu bij het selecte groepje van zes wielrenners scharen die alle grote rondes hebben gewonnen. Zo. Wat heb jij gedaan, joh? Ja, het feest van gisteren. Ik was op Craft. Craft, dat klinkt als een soort van... Dat staat voor Can't Remember a Fucking Thing. En dat is keiharde hardstyle en rawstyle. Dat was het NDSM-werf. En dat was helemaal te gek. Nou, je ziet er nog best gezond uit. Ja, dat wel. Maar ik kom moeilijk uit mijn woorden. Mijn stem is ook een beetje weg. Maar hij heet ook niet Nibali, zoals hier staat. Nibali. Dankjewel voor je tekst weer, Daan. Maar Nibali. Nibali. En Nibali is gewoon... Een echte Jan. Ja. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Nou, de kop is eraf, hoor. Nou, met moeite, hoor. Nibali. Mooie naam. Maar goed, we gaan naar onze hoofdgast. Onze hoofdgast vanavond was tussen 2010 en 2012 Tweede Kamerlid namens de PVV. En daar was hij woordvoerder Buitenlandse Zaken. Hij zag in juli 2012 eindelijk het licht en verliet samen met soldaat Hernandez de Wilders-kliek. En na de verkiezingen van 2012 verliet hij de Kamer. En momenteel, of hij publiceert al enige tijd, regelmatig over het Arabisch-Israëlisch conflict. Hij is directeur van The Netherlands Israel Public Affairs Committee. Oftewel, hij is fan en lobbyist van Israël. Inmiddels werk je ook als lobbyist, mag ik denk ik wel zeggen. Goedenavond, Wim Kortenhoeven. Goedenavond, heren nepjannen. We gaan gelijk beginnen. Ik moet gelijk even wat rechtzetten. Oh, want dat Netherlands Israel Public Affairs Committee, dat staat ergens op een Wikipedia-pagina waar ik nooit aan toegekomen ben om dat te wijzigen. En dat is in de jaren 90 geweest. En dat is al lang dood. Zullen we dat zo tegelijk even doen? Even aanpassen? Kunnen we dat nu even gelijk aanpassen? Ik denk, ik heb alles gelezen wat er over te vinden is. Ik lees ergens dat je... Ik vond het heel erg duur klinken. Nederlands Israeli Public Affairs Committee. Ja. Maar dat doe je niet meer. Daar ben je ook uitgestapt. Dat is al bijna een kwart eeuw niet meer. Nou, dan gaan we het gewoon ook helemaal niet meer over Israël hebben. Nee. Helemaal niet op. Thuis, hoor. Wat doe je nu dan? Oké, nou, we hebben hier dus Wim Kortenhoeven. We weten bij God niet wat hij momenteel doet. Wim, vertel, wat doe je? Nou, ik doe dat lobbywerk nog wel. Maar onder andere niet naam? Niet meer onder de naam Nipak. Ik doe het nu vooral onder mijn eigen naam. Wim Kortenhoeven. Ja, en ik heb dan ook een bedrijfje opgericht. En dat heet Wingate Public Affairs. Klinkt Wingate. Oh, Win en een Nico. Wingate. Waarom Wingate? Wingate is vernoemd naar een Britse militair. Orde Charles Wingate. Die in de jaren 30 van de vorige eeuw werd uitgezonden om de Joden in Palestina te helpen vechten tegen de Arabieren. Want de Joden werden afgeslacht door Arabische terroristen in die tijd. Jaren 30 spreken we. En de Britten vonden dat, die waren toen de mandaathouder voor Palestina. Die vonden dat op een gegeven moment zo vervelend dat ze zeiden van, we moeten de Joden wat leren. We sturen Wingate. En die was er heel goed in. Die heeft onder andere Moshe Dayan opgeleid. Nou, iedereen weet wie dat is. De man met het ooglapje. En het was een groot succes. Het was zo'n groot succes dat Wingate uiteindelijk Palestina werd uitgetrapt en een vermelding in zijn paspoort kreeg: never to return to Palestine. Want hij was te vriendelijk met de Joden geworden en daar hadden de Britten nou ook weer geen zin in. Kijk. Mijn held, want het was een niet-Jood die zich voor de Joodse zaak inspande en echt de mensen in dat gebied heeft helpen zichzelf te kunnen verdedigen. Oké, maar jij zit dus niet meer op wachtgeld. Ik heb aanvullend wachtgeld. Maar je hebt geen baan, je hebt een eigen baan gecreëerd. Ik heb mijn eigen baan gecreëerd. Ik ben 59. Iemand die mij nog in loondienst wil nemen, die moet nog geboren worden, denk ik. Ja. Op mijn leeftijd. Dus ik ben voor mezelf begonnen weer. En dat lukt de ene maand beter dan de andere. En door wie word je dan betaald? Ja, ik stuur een opdrachtgever, zeg ik. Wie zijn de opdrachtgevers? Ja, daar kan ik niet over praten. Waarom is dat zo'n geheim dan? Nou ja, ik doe public affairs werk. En dat is per definitie vertrouwelijk werk. Maar ja, in ieder geval voor Israël. Dus niet alleen. Nee. Maar jij hebt geen boek geschreven nadat je bij de PVV werd? Nee, ik heb wel boeken geschreven, maar niet over de PVV. Dan snap ik dat ze wel bij jou uitkomen. Anderen gingen heel erg uit de school klappen en dan kom je niet betrouwbaar over. Jij keurig je mond houdt. Nee, ik heb niet keurig mijn mond gehouden. Ik ben best wel uit de school wezen klappen nadat ik ben weggegaan. Vond het nog meevallen. Ja, ben je nog on speaking terms met PVV'ers, met Wilders? Jawel, met Wilders niet. Nee, ik heb met Wilders nooit meer enig moment contact gehad. Hij is iemand die ook gewoon de relatie dan verbreekt. Ik heb dat natuurlijk ook gedaan, want ik was niet aardig toen ik wegging. Nee. Ging met de slaande deur en een persconferentie weg. Ja, met een twittertje ging het ook. Dat was de stijl van Geert. Toch? Ja, nee, ik voordeel het niet. Maar... Geert twittert alleen maar. Ja. Dus ik heb dat wij hebben dat toen zo gedaan. Ik heb nog contact met een aantal oud-collega's in de fractie. Met Hernandez ook, onder andere. Mensen die nog in de fractie zitten, heb ik nog contact. Dat mag. Of moet je dat stiekem doen? Nou, ik hoef niks meer stiekem te doen. Ja, maar zij wel. Zij wel. Ja, deels is dat stiekem, ja. Oké, maar goed, je zet je nog steeds in voor Israël. En dat is natuurlijk ook een heel belangrijk onderwerp voor de PVV en voor Geert. Dus wat dat betreft ontmoeten jullie elkaar daar. Op dat punt. Ook. Ja, ze kunnen je zelfs inhuren. Ze zouden ze kunnen doen. Misschien zijn ze nog niet zo ver. Ja, wacht eventjes, nee. Kijk. Ja. Voor een goed advies. Hoe keek jij, we mochten tutoieren, hoe keek jij aan tegen die leegloop naar de minder actie van Geert? Toen leek het om te vallen, toch weer redelijk stabiel. Zag jij dat al aankomen? Denk je, nou, dit is die druppel en nu loopt het leeg? Hernandez en ik hebben in juli 2012 gezegd dat we constateerden dat de radicalisering van Geert zelf, van Wilders zelf, steeds harder ging. En op enig moment is dat niet meer verantwoord. Het moet ook nog rationeel blijven. Je moet nog kunnen samenwerken met andere mensen. Zeker in de politiek. En zeker in Nederland in de politiek. Maar was het voor jou bijvoorbeeld een reden geweest om eruit te stappen? Op het moment dat hij zo'n uitspraak had gedaan? Ja, deze wel. Dit kon echt niet. Ik moet je zeggen, ik ben een emotioneel mens. En ik heb, toen ik het zag op televisie, dat was later die avond. Toevallig lag ik op een iPad in bed nog even te kijken naar wat dingen. En toen zag ik het voorbij komen. En het eerste waar ik aan moest denken was Wassila Hartzi van D66. Een voortreffelijke vrouw, een geweldig Kamerlid van een andere partij, maar van Marokkaanse afkomst. Hoe kan je dit nou zeggen? Ook nog over een collega. Ik heb een hele goede relatie met haar en ik vond het. Ik heb plaatsvervangend zitten schamen. En zijn samenwerking met Front National, Europees, hoe keek jij daar tegenaan? Ja, ik heb daarvoor gewaarschuwd. Ik heb ook oud-collega's daarover geïnformeerd, gebriefd. Mensen in de fracties van de PV, Eerste Kamer, Tweede Kamer, Europees Parlement. Heb ik informatie gestuurd, niet alleen over Le Pen, maar ook over allerlei andere scumbags in die partij. En over de FPÖ, want dat is misschien nog erger dan Front National. Maar ik heb dat dus niet kunnen begrijpen. Want Wilders is een vriend van de Joden. Komt behoorlijk wat geld binnen vanuit de Joodse gemeenschap. Nou, dat weet ik niet. Maar in ieder geval een vriend van de Joodse gemeenschap. Daar gaan we eventjes vanuit dat zo is. Dus ik snapte die actie niet. En ik snap eigenlijk ook niet dat het redelijk geaccepteerd werd door die Joodse achterban. Of in ieder geval, we hoorden vrij weinig over. Nee, dat is niet zo. Waarom hoorden we er dan niks over? Er is door Esther Voet van Sidi onmiddellijk een verklaring uitgegeven. En ik kan me herinneren dat het Centraal Joods Overleg, waarin de meeste Joodse organisaties samenwerken, daar ook wat over gezegd heeft. Dit was echt een brug te ver. Kijk, en Wilders heeft altijd gezegd, ik ben voor de Joodse gemeenschap en voor de Joodse staat. En dan kun je niet met het meest rabiate holocaustontkenners en antisemieten gaan samenwerken. Ik heb tegen collega's van jullie gezegd, als ik er niet om 100 redenen was uitgestapt in juli 2012, was ik er nu om 1 reden uitgestapt. Ja. En dat is niet alleen meneer Le Pen, dat is ook die meneer die naast hem zit, meneer Golnitsch, die zo mogelijk nog een grotere schoft is. En daar zitten mijn oud-collega's nu naast. Er zit ook Hans Jansen naast, waar ik ook mee bevriend ben. Ja. Vind ik verschrikkelijk. Maar op het moment dat je het met Hans Jansen hebt, wat dan blijkbaar een vriend van je is, als je het daarover hebt, dan moet zo'n man moet toch ook erkennen van ja, dat klopt niet helemaal. Nou kijk, wat zij eigenlijk doen, of wat zij beogen, is de duivel van de islam en de Europese Unie uit te drijven met Beelzebub. Zo heb ik dat ook verwoord. Ja. Elk middel is geoorloofd kennelijk om te strijden tegen die vijanden van de rechtsstaat en de democratie. Dan zeg ik, ja, maar ook daar zijn grenzen. Dan moet je maar andere middelen of omwegen kiezen. Dan ga je maar met die Britten van UKIP verder proberen verder te gaan. Maar dit moet je niet willen aanraken. Dit is te vies, te smerig. En je ziet ook, er zal nooit een oplossing komen voor de problemen die Geert signaleert. Omdat hij met de verkeerde mensen steeds samenwerkt. Dat deed hij nu weer. In Nederland deed hij dat ook. Hij koos verkeerde partners, waardoor coalities voor zoveel zo mogelijk waren geweest, onmogelijk werden gemaakt. Maar het is volgens mij niet alleen omdat hij verkeerde vrienden heeft, maar ook omdat hij eigenlijk nooit echt met een oplossing komt. Heeft hij niet, inderdaad. Nee. Dat wij, een aantal mensen in de partij, ikzelf, maar ook Hernandez en zijn er nog meer, Van Klaveren, ja. Die hadden goede ideeën, maar die werden niet gehoord. Uiteindelijk is dan, ja, je voegt je wel naar de fractie en je probeert het goed te houden. Dus je pikt een heleboel. Op enig moment is de grens bereikt. En dat gold voor een aantal collega's van mij. Ja. Die uiteindelijk ook zijn uitgestapt. Omdat er geen oplossingsmodellen waren. Helemaal niks. Nee, nou hebben we de eerste kwartiertje hebben we nu, zeg maar. Was niet de bedoeling. We zouden het over andere dingen hebben. We gaan het over de actualiteit hebben. We zouden de actualiteit hebben. Nu een beetje de oude koeien gehad. En ze speelt allemaal in het verleden. Dus we gaan. Laten we even kijken wat er deze week allemaal gebeurd is. Nou, eens even kijken. Nou, laten we eens even kijken wat er gebeurd is. Ja. We hebben het er net ook op het nieuws kunnen horen. We gaan wel naar Oekraïne toe, maar niet gewapend, maar wel met marechaussee. Maar die is ook niet gewapend. En agenten gaan ook, die dan ook weer niet gewapend zijn. Dus er gaan ongewapende mensen naartoe, naar een gebied waar gevochten wordt. Wat gaan we daar in hemelsnaam doen? Wat denk je? Wat moeten we doen? Moeten we het wel doen? Moeten we het niet doen? We moeten daar wel naartoe. Maar het is altijd natuurlijk makkelijk om aan de zijlijn, daar zitten wij nu ook, om te wijzen van het had anders gemoeten. Of je moet tanks sturen of gevechtshelikopters. Tanks hebben we natuurlijk niet meer, dat zou niet eens meer kunnen. Ja. Als de Russen de verkeerde kant op komen, dan moeten we ons overgeven, want we hebben die dingen al lang verpatst. Het is natuurlijk een groot probleem. Je moet wel wat doen. En wat is wijs? Je kunt niet escalerend werken. Dus veel troepen erin, dat lijkt geen goed idee. Aan de andere kant, je moet die mensen beschermen. Je moet zorgen dat ze hun werk kunnen doen. Wat ik dan denk, maar goed, ik ben een stuurman aan wal, is, ik hoop dat Timmermans genoeg contacten heeft aangeboord in die regio, dat die kan veroorzaken dat er samenwerking komt met die lokale militie en met de Russen, om in ieder geval ongestoord het werk te kunnen doen. Maar je kunt het toch niet afdwingen. Waarom stuur je dan nog steeds politieagenten mee? Want die gaan niet onderzoek doen? Of gaan die mee om de onderzoekers te beschermen, maar dan zonder wapens? Nou, ik denk dat laatste. Ik ben zelf meerdere keren in het buitenland gegaan als Kamerlid met persoonsbeveiliging. Ook een keer naar Rusland. Toen ik verkiezingswaarnemer was voor de OVSE, kreeg ik van die beveiligers mee in Nederland die ook geen wapens hadden. Die waren er wel om je te beveiligen. Hoeft niet altijd bewapend te gaan. Je kunt ook gewoon parameter security hebben, zeg maar, mensen die je een beetje uit de ellende kunnen trekken als het nodig is. Ik denk dat hier aan de orde is. Die 40 marechaussees. Nou, ik hoop niet dat je dan een paar van die agenten krijgt die net iets te dik zijn en niet zo hard kunnen lopen. Nou, dat zal voor deze niet gelden. Dat mag ik dan wel hopen. Ja. Een beetje wel atletisch. Ik zit er toch een beetje anders in. Want je kan het provocerend vinden. Iemand zijn wapen heeft, maar dat is nou eenmaal zijn werk. Die mensen dragen tijdens hun werk een wapen. Probeer dat maar een dronken Rus of separatist uit te leggen. Dat ben ik ook weer met je eens. Maar je kan ook Timmermans die roept, we demand dat we de ruimte krijgen om daar in alle veiligheid te werken. Dat kan dus niet. Er wordt heftig geknokt op dit moment, wordt strijd geleverd daar. En wij sturen er 80 marechaussee mee. En die krijgen nog geen busje pepperspray mee. Ja, maar Tom, ik denk dat je hier wel moet zien de consequenties van het frustreren van die van die onderzoekers, die Australische en Nederlandse onderzoekers daar. Dat zal voor Rusland een hoop gesodemieter geven. Nog meer economische sancties misschien. In ieder geval politiek isolement. Daar zitten ze denk ik in Rusland op dit moment ook niet meer op te wachten. Nee. Je ziet al een leegloop van economische belangen uit Rusland vanwege het gedoe wat er nu is ontstaan. En ze zeggen dat het geen militaire missie is, maar de Telegraaf, wakkere krant van Nederland, of de wakkerste krant van Nederland. Die hadden de oorlog al verklaard. Ja, die schrijven inderdaad met chocoladeletters op de voorpagina, er gaan commando's naartoe en jawel hoor, het is allemaal hartstikke gewapend. Geloven ingetrokken, de luchtmobielen die gaan op staan klaar. Allemaal vanwege één brief op Facebook, geloof ik. Ja, dat was een beetje stemmingmakerij. Dat is een onverantwoordelijke journalistiek, vind ik dat. Dus niet gefactcheckt. Dat is kennelijk niet gedaan. Het is nooit aan de orde geweest. Nee. Er is gesproken over de mogelijke inzet, heel voorzichtig, van bewapende militairen om de missie veilig te stellen. Maar meer niet dan dat. Het is, volgens mij wil de Telegraaf probeert natuurlijk ook wel een beetje het gevoel van de man van de straat. Nationale trots. Wij hebben ook een leger. Althans, we hadden een leger. Er is nog wat van over. Dat zouden we kunnen inzetten. Ja, we hebben nog wat over, hier en daar. We hebben nog wat commando's en wat special forces. Die zijn heel goed, inderdaad. En nou krijgen we dus door dit hele gedonde wil dus niemand meer dat we gaan voetballen in 2018 in Rusland. Ja. Maakt jou niet uit? Dat is heel ver weg nog. Ja. Ja, maar ja. Nou goed, we hebben nu nog tijd om een ander land uit te zoeken. Ja, maar goed, als je moet gaan boycotten met sport, dan kun je bijna nergens meer tegenwoordig. Nee. Dat is natuurlijk ook zo, hè. Maar kunnen we dan niet gewoon ergens midden op de Atlantische Oceaan dat kunnen wij dan heel goed, gewoon een eiland opspuiten? Ja. En dat we daar alle sporttoernooien gewoon organiseren? In één maand ook gewoon. Ja. Dat we er gewoon de Tour de France, alles erdoorheen rossen en dan gewoon huppakee. Dat lijkt mij. Het is ook superhandig. Daar kan je ook alle camera's meteen inbouwen. Ja. Niet je best idee. Niet? Nee. Nou, ik ga nog even verder broeden. Ja, we gaan broeden eventjes verder. Ja, dat brengt mij op een idee. Er is ook een PVV-plan geweest. Oh. Door een ijverige medewerker in elkaar getimmerd om eilanden op te spuiten in de Noordzee. De goede man had vergeten dat vaarroutes moeten worden opengehouden. Maar en die wilde zelfs een skipiste aanleggen met een berg van 3 kilometer hoog. Dat was technisch mogelijk, dat was alleen een beetje verkeerde locatie. Ja, ja. Je zou dus theoretisch wellicht een groot voetbalveld kunnen opspuiten in de Noordzee. De berg. De berg in Almere, toch? Zoiets wilde die jongen dus in. En dat is formeel dus besproken in een fractievergadering. Je houdt dat niet voor mogelijk, als idee. Ja, dat is dat is Thijs Sonneveld, een vriend van Pauw Janneke. Die wilde bergen en dan konden we dan vanaf skiën en ook vanaf wielrennen. Dan zouden de Duitsers en de Oostenrijkers bij ons komen wintersporten. Zo erg was het. Ja, dat denk ik ook. De Duitsers hier komen wintersporten. Nee, maar deze variant was dus in de Noordzee. Dat was dus een in Almere inderdaad, maar dat was een tweede. En dat was dan de PVV-variant. We gaan dat doen. Ja, maar je hebt toch wat andere problemen. En wie zijn plan was dat? Ik ga dat niet zeggen wel een Kamerlid dat was, maar het was in ieder geval een medewerker. Was je het zelf? Nee, was het anders? Ik daar buitenlandse zaken, vriend. Jim van Bemmel, die hebben ook wel gekke ideeën af en toe. Was Jimmy. Jim. Nee, ook Goedel niet Jim. Jimmy. Van je Biba Bemmel. Ja, je Biba Bemmel. Bemmel aan de boemel was dat waarschijnlijk. Heb je zijn boek wel eens gelezen? Ja, wat? Heeft hij wel eens een boek gelezen? Jullie zouden geen oude koeien meer doen. Midden-Oosten, maar dat is helemaal weg. Nee, joh. Jij begon over een geweldig plan van de PVV. Ik wil er wel meer van weten. De PVV-berg. Nou, zullen we eens naar Venezuela gaan? Wat is daar dan? Aruba heeft een diplomaat opgepakt daar. Ja. Schurkenland, Venezuela. Oh, ja. Ja, is dat zo? Een schurkenland, ja. Ja, omdat Chavez... Ja, Chavez zat. Maar goed, het is een opvolger, die Maduro, is niet veel beter. Nee? Het is een soort ja-knikker was het onder Chavez. Maar het systeem is ongewijzigd gebleven. Het is een misdadig regime wat daar nog zit. En heel bedreigend voor de omgeving. Heel veel met drugs, maar ook heel veel met steun aan terroristische landen. Steun aan Hezbollah, steun aan Iran. Hezbollah? Jazeker. Ik dacht al dat Zuid-Amerika gewoon echt het enige continent dat wat eigenlijk geen problemen had. Hezbollah heeft een hele sterke presentie in Zuid-Amerika. Met name in Venezuela. Ja. Maar wij worden nu aangekeken door Venezuela. Want Aruba heeft hem gearresteerd op verzoek van Amerika. En nou willen ze met sancties gaan dreigen tegen Aruba. Maar ze hebben toch ook al vaker gedreigd om in te vallen? Ja, ze hebben... Beginnen ze ook een hongerstaking? Dat schijnt heel populair te zijn in die buurt. Maar wat moeten we doen tegen... Wat voor sancties... Wat hebben wij met Venezuela? We zijn buren. We hebben een paar gemeentes van het Koninkrijk... zowat op de stranden van Venezuela liggen. Dus dan met wat een goede verrekijker kan je het zien. Waar gaat Aruba wat voor voelen? Ik denk niet dat... sancties tegen Aruba, moet Venezuela dat doen? Ja, geen verse kook meer. Daar dreigen ze mee. Geen kook. Nee. Nou ja, misschien... Ik vind het niet zo'n probleem als er een een scheiding komt tussen Venezuela en het Koninkrijk, eerlijk gezegd. Dat is een vreselijk land. Hey, dit is dus eigenlijk gewoon een hele goede oplossing. Doe maar. Ik zou er nog één achter arresteren als een diplomaat. Ja, ouwe, maakt niet uit. Zat een cd op je kenteken? Geen probleem. Oké, wat hadden we nog meer? Wat hebben we nog meer deze week? Deze week. We hebben het natuurlijk heel erg over Frans Timmermans gehad. Hè? Dat is de held. Die wordt op het schild gehezen. Zelfs de Telegraaf is. Hè? Wat nou niet een krant is die heel erg fan is van dit kabinet. En de PvdA. Die vinden Timmermans echt fantastisch. Maar Rutte. Hoe heeft Rutte het gedaan? Ja, ik vind dat moeilijk te beoordelen. Rutte heeft hij heeft zich wel laten zien. Hij heeft verschillende keren met Poetin contact opgenomen. Ik vind dat heel sterk. Er zijn ook verwijten naar hem gemaakt dat hij zich misschien niet hard genoeg heeft opgesteld. Ik vind dat onzin. We zijn een klein landje. We moeten onze plaats weten. We zijn ook een vragende partij in een conflict met Rusland. Dus je moet hier niet te veel capsones hebben, denk ik, in zo'n ontmoeting. Het was ook een duo. Ik denk dat Frans Timmermans het inderdaad heel goed gedaan heeft. Ik heb ook mijn petje voor hem afgenomen. Ik ben ook geen politieke vriend van hem. Maar hij heeft het gewoon goed gedaan. Zo simpel is dat. Dat kun je netto beoordelen. En ik vind dat in samenwerking met de premier er een heel goed stukje Nederlands werk is neergezet. Met de middelen die wij hebben en de kleinheid van ons land in een heel groot probleemveld. Met reusachtige risico's hebben we het niet slecht gedaan. Heeft Rutte het ook niet slecht gedaan, denk ik. Maar met Timmermans, het is een aparte man die al graag ook de media opzoekt. Het is een ijdele politicus, er zijn er ook wel meer van. Ja. We moeten heel vaak om lachen, we zeiken hem vaak af, we pakken hem vaak hard aan. Maar ik moet ook hier, dat is heel slap misschien van mij, gewoon zeggen dat ik inderdaad gewoon vond dat hij het gewoon goed gedaan heeft. Ja, maar we moeten wel oppassen, want ik moet ook een beetje denken aan het moment dat bijvoorbeeld Wouter Bos onze ABN redden uit handen van de Belgen. Toen is hij ook echt de hemel ingeprezen en vond iedereen dat hij het fantastisch had gedaan. En vervolgens krijgen we een paar jaar later te horen dat er veel te veel betaald is. En werd hij alsnog gewoon door het putje heen geprakt. Dus het kan best zijn dat we nu Timmermans geweldig vinden en dat men over een tijdje zegt van ja, nee, maar die man die heeft zo het, moet het. Ja, dus ja, ik goed, betwijfel is het, ook, het want nee, wat hij gewoon ad hoc elke keer doet, die mensen opzoeken, daar nee, staan waar. Die speech bij de VN, speech daar, dat zijn sowieso altijd hele belegen dingen, daar zit nooit emotie in. Daar ging hij gewoon recht op de emotie van de vader die daar zit, van de kinderen in plaats van de politicus of de VN. Ja, en hij pakte die Russische tegenhanger heel hard aan in dat gesprek. Of in dat debatje. Nee, goed. Nee, ik ben het helemaal mee eens, hoor. Maar ik kan ook slag om de arm. Ja, nee, ja, maar God, kijk, tegen de tijd dat jij je slag om je arm kan loslaten, is dat Frans Timmermans te lang gepromoveerd. Dan zit hij waarschijnlijk ergens in Brussel of bij de VN. Dat zou misschien wel zonde zijn. Hij heeft een hele snelle carrière gemaakt tot nu toe. Ja. En hij heeft ook ambities die veel verder liggen dan Nederland. Als we straks volgend jaar als de echte Janne weer kwijt zijn, dan komen we er nog een keer op terug. Ja, dan moet het wel even gehaald worden. Goed, hoe is het nu met Frans? What happened to Frans? Ja. What happened to the Frans Timmermans? Hoe is het nu met? De Frans Timmermansje. Even kijken. Ja, volgens mij hebben wij de actualiteit. Zijn er zelf nog dingen waarvan je zegt, nou, daar wil ik het heel erg graag nog even over hebben. Nou, ik wil nog even terugkomen op die demonstratie. Ja. Ik vond die collega... Dus even voor de luisteraars, de demonstratie... In Den Haag van in donderdag. Den Haag. Ja. Ik vond de echt heroïek van twee journalisten, Verhoef en Nanninga, die hier spitsroede liepen in een heel gevaarlijk stukje Den Haag op dat moment. Verhoef was ook van de Daagse Standaard, dat was ook bedreigd al eerder door van die ISIS-terroristen. En ze zouden hem wel weten te vinden, noem maar op. Om dan nog een keer daar midden te gaan staan en daar een verslag van te doen. Ik neem mijn petje daarvoor af. Dit schetst een heel vreselijk beeld van Nederland. Het was een antisemitische demonstratie. Er werd dood aan de Joden geroepen en van dat soort vreselijke dingen. Maar de meeste Nederlanders hebben zich waarschijnlijk niet gerealiseerd dat de Joden misschien nu de eerste zijn die worden aangevallen. Nu nog alleen maar met woorden, maar theoretisch kan dat omslaan in, of dat zou kunnen omslaan in echt geweld. Maar dat Nederlanders, gewone Nederlanders, die helemaal niet Joods zijn, die helemaal niks met dat Midden-Oosten te maken lijken te hebben, ook aan de beurt komen. Dit zijn lui die ons allemaal willen opheffen. We zouden ons dat moeten realiseren. Ja, ik sta achter je punten wat je maakt, hoor. Maar is Annabel Nanninga, mijn oude collega van Geen Stijl, die stond daar foto's te maken. En in plaats van dat er tegen die gasten gezegd wordt, joh, doe even normaal. Jij hebt hier het recht om te demonstreren. En zij heeft het recht om daar een verslag van te maken en foto's te maken. Dus je gaat je nu gedragen, anders nemen we je mee. Wat doen wij? Er lopen maar 6 man politie blijkbaar. Want we verwachten denk ik geen problemen met dit soort demonstraties. En er wordt gewoon een journalist tegen Annabel gezegd... nee, jij moet opzij, want je loopt de boel te provoceren. Dan zijn we hier de boel gewoon aan het omdraaien. Dat slaat gewoon helemaal nergens op. Nee, nou, het is nog, eigenlijk nog veel erger. Want een paar weken ervoor hadden diezelfde lui van ISIS... ook een demonstratie nagehouden... die ook al uit de hand was gelopen met jihadvlaggen, nazivlaggen, noem maar op... En nee, maar als ze bij de PVV-demonstratie... om niet weer de PVV erbij te halen... maar als er 2 mensen met een prinsenvlag staan... Nou dan brengt zelfs meneer Pechtold het in de Tweede Kamer... om Wilders onderuit te schoffelen. En hier zegt gewoon meneer Aartsen... meneer Van Aartsen, de burgemeester van Den Haag... politiemensen hebben niks geks geconstateerd... dus is waarschijnlijk niks gebeurd. Hoe kan je dat nou concluderen? Nee, want ze hadden dus een Arabisch sprekende politieagent... speciaal gedetacheerd in die kleine eenheid... die daar moest observeren en moest bewaken... En dat hebben ze natuurlijk niet voor niks gedaan. Dat was omdat men kennelijk veronderstelde dat er dingen zouden worden gezegd... die of antisemitisch ophitsend zouden zijn... of tegen de rechtsorde zich zouden uitspreken. Die politieagent heeft verklaard dat er niks onoorbaars gezegd is. Die besodemieter de boel dus. Ja, natuurlijk. Die wilde zijn geloofsgenoten kennelijk niet een oor aannaaien. Maar als de burgemeester, of de korpschef in dit geval, moet je dan zeggen... zo iemand daar detacheert, dan heeft hij het voorgevoel dat er iets misgaat. En als je dan 4 of 5 politieagenten daar neerzet, dan ben je dus incompetent. Ja, nogal. He, want aan de ene kant is het signaal, er is kennelijk wel iets wat we moeten vrezen. Aan de andere kant, we zetten er maar een paar neer. Misschien wil die deescalerend zijn. He, dat is ook weer zoiets. Dan gaan ze vooral niet provoceren. En daar zit natuurlijk wel wat in, want we hebben een groot gevaar in huis met deze lui. En als je ze tegenwerkt, zou het natuurlijk kunnen zijn dat zij zeggen... nou, dan nemen wij het recht om u eens een lesje te leren... en doen we misschien iets vreselijks in Den Haag... waardoor u als burgemeester uit onze buurt blijft. Maar ja, dat geven we toe. Dat zijn we ontzettend aan het toegeven. Ja. Maar in hoeverre, ik vraag me wel af... Want het is verschrikkelijk wat er geroepen wordt. Ja. En ik schrik er ook van. Maar onlangs hebben we hier een Arabistengast gehad... en die zei van, de strekking een beetje van zijn verhaal was... de mensen hier die voor ISIS zijn... daar hoeven wij ons op zich... niet extreem veel zorgen om te maken. Wel over die lone wolves, die rare dingen kunnen doen. Maar die zijn vooral gericht op datgene wat gebeurt in het Midden-Oosten. En die willen naar dat kalifaat toe en die willen dat daar stichten. Het is niet hun direct doel om hier in Nederland de sharia in te voeren. Dat willen ze daar. Is het niet zo dat deze mensen, hoe verschrikkelijk hetgeen is wat ze roepen... en wat ze bij zich dragen, niet per se direct een gevaar hoeft te zijn... omdat dit niet direct op Nederland gericht is? Nou, als jij gaat roepen, alle Joden moeten dood... dan ben je als een pak yoghurt. Ja, ik zeg niet dat dat normaal is. Alleen ik vraag hem heel erg af, in hoeverre... kijk, en je moet het ook echt aanpakken... maar in hoeverre is er ook een reële dreiging? Nou, een reële dreiging. Er is in Frankrijk een aanslag gepleegd. In Brussel een aanslag gepleegd op een Joods museum. Er zijn in Frankrijk terroristische daden geweest vanwege dit soort types. Dat was reëel geweld. De Joodse organisatie... Maar is dat georganiseerd? Want ISIS is georganiseerd. Ja. Deze mensen zeggen, wij zijn ISIS. Ja. Kun je het risico lopen dat ze zeggen, wij zijn ISIS... en het zijn gewoon een stelletje kuifjes die... Je moet het niet onderschatten. Maar is het zo dat ze zich... Heeft u zoiets van, ze richten zich voornamelijk op ons? Wij moeten ons voornamelijk zorgen maken? Of is het zo dat ze eigenlijk allemaal die kant op willen? En dat er een aantal gekken tussen zitten die hier ook kunnen... Nou, kijk, hun ideologie is dat wij gewoon geen bestaansrecht hebben. En dan heb ik het niet over Joden. Dan heb ik het gewoon over de westerse democratieën. Die horen bij hun... te worden opgeheven. Kijk eens wat er gebeurt in Syrië en in Irak. Kijk eens wat er in Mosul is gebeurd de afgelopen dagen. Waarbij christenen gewoon de stad uit zijn geschopt. Die kregen een paar uur om te vertrekken. Ze zouden een nekschot krijgen of een kopschot, bij wijze van spreken, als ze niet zouden vertrekken. Ook oude vandaag, noem maar op. Met achterlating van al hun spullen. Hun huizen werden onmiddellijk geconfiskeerd door de staat. De islamitische staat, het kalifaat. Daar woont een van de oudste christelijke gemeenschappen ter wereld. Die is totaal ausradeerd in een paar weken tijd. Dat is ideologisch. Dat is niet omdat men om die huizen verlegen zit van die mensen. Nee, men wil ze gewoon of doodschieten of verdrijven. Ja. En uiteindelijk komen ze ook bij ons voor de deur. Het zijn er heel veel. En het succes wat zij in Syrië en Irak hebben... dat kan vleugeltjes geven aan mensen die soortgelijke ideeën hier hebben. Of die denken, dat lijkt mij wel wat. Ja. Want wat is een van de dingen die deze lui praktiseren in Syrië en in Irak... is iets uit de Koran, zaai angst een terreur in de harten van de ongelovigen. Dat doen ze elke dag met de videofilmpjes die ze op internet plaatsen, waar mensen worden geëxecuteerd, onthoofd of anderszins gekruisigd, hebben we ook gezien. Dat doen ze expres. Dat doen ze niet omdat ze die filmpjes leuk vinden. Ze hopen dat die filmpjes gezien worden, dat mensen denken, wij gaan daar niet tegen vechten, wij geven ons over. Je ziet nu hele legeronderdelen in Irak en Syrië zich overgeven. Want die weten, wij kunnen ons beter nu overgeven, want als we dat doen nadat we de oorlog verliezen, dan worden we afgemaakt. Ja, maar jij denkt dus dat het niet zo is dat men zich alleen op dat gebied in het Midden-Oosten richt, dat men daar een kalifaat wil. Jij denkt, ze komen ook hier. Ja, dat denk ik. Okay. Ja, en snap je dan, Wim, als laatste over die demonstratie... Wat ik niet snap, en dat heb ik bij meerdere demonstraties gemerkt, maar vooral bij deze groep mensen, is dat je gaat demonstreren. Je wil aandacht voor jouw punt. Daar komen journalisten op af, die gaan foto's maken. En dat vind je dan vervelend. Dan, volgens mij is dat juist de bedoeling van demonstreren. Zoals veel mogelijk aandacht. En laten zien, hey, wij zijn hier aan het opkomen voor onze zaak. Of dus intimidatie. Aandacht is toch goed? Of intimidatie. Ik denk dat het misschien deels waar is wat je zegt. En dat ze dan dat proces niet kunnen controleren vanuit hun eigen agressie, dat niet lukt. Aan de andere kant denk ik dat het voor hun ook een recruteringsmechanisme is. Zij gaan met 50, 60 man, zoals donderdag, met van die vlaggen gaan ze gewoon op het Hobbemaplein ernaast staan. Ik ben een Hagenaar, ik ken die stad goed. Daaromheen heb je een wijk die voornamelijk door moslims wordt bewoond. Die zien dat. Ik denk dat de recruteringsbehoefte naar die omwonenden veel groter is dan dat ze ons willen informeren over hun intenties. Okay. Ik geloof daar niks van. Nee, als zij roepen daar dood aan de Joden, zullen er naar moet worden gevreesd. Heel veel mensen zijn die denken, ja, dat heb ik van mijn iemand ook gehoord in het vrijdaggebed. Ze hebben wel gelijk. En ik voel er wel wat voor om deze mensen een handje te helpen. Maar ze krijgen het wel druk. Want ik had het idee dat ze vooral in eerste instantie riepen dood aan de Sjiïten. Daarom moeten we allemaal naar Syrië. Want Assad en Alawieten en Sjiïten die moeten allemaal weg en dood. Ja. En nu komt er plotseling ook nog eens bij. Blijkbaar alle Joden moeten dood. Ja, dat komt er niet bij. Dood aan de Joden is natuurlijk een van de basisdingen uit hun theologische opvatting. Maar zeg je ook dat alle moslims dat ook vinden? Nee, helemaal niet. Nee. Ik weet zeker dat de meeste moslims dat niet vinden. Nee. Maar je moet vrezen dat de meeste Duitsers waren ook geen nazi. Nee. Dus ik wil dat helemaal niet suggereren. Maar toen de nazi's succes kregen, werden heel veel Duitsers dachten van, nou, dat is in ieder geval de winning side. Weet je wel? En het zijn wel mensen van ons. En allemaal Duitsers. Dus wellicht is het goed om aan die kant te gaan staan. De einsatzgroepen die in Oost-Europa werden ingezet om Joden af te maken, Duitse einsatzgroepen, die bestonden voor een groot deel niet uit SS'ers. Er waren een deel politieagenten en brandweerlui, die wilden ook wel eens een keer Joden doodschieten. Ja. Er waren geen lid van de partij. Nee, die zei ook nog. Oké. Okay. Hitlers gewillige beulen. Hitlers gewillige beulen, ja. Inderdaad. Ja. En je hebt het idee van, die lopen hier dus ook rond? Nou, ik denk dat het des mensen is. Ja. Het hangt natuurlijk, iedere ideologie is anders, maar succes doet navolgen. En zeker als een identiteitskwestie speelt. En hier speelt een hele duidelijke identiteitskwestie. Moslims segregeren zichzelf voor een belangrijk deel althans. Segregeren zichzelf van de rest van de Nederlandse bevolking. En hebben behoefte aan die collectieve identiteit. We zien dat elke keer weer. Je ziet het met name ter Ramadan, waarbij ze echt zich afscheiden eigenlijk voor een maand lang van de rest van Nederland. En daar is altijd heel rustig bij mij in de sportschool ook. Ja, ik had het in Kijkduin van de week, de afgelopen weken. Ik woon vlakbij bij Kijkduin in Den Haag. En daar zag ik eigenlijk alleen maar. Ja, maar dat mag toch? Niet afzonderen, een maand, als je dat wil. Dat mag. Maar de vraag is natuurlijk of het goed is voor je integratie en voor de cohesie in de Nederlandse samenleving. Als dat gebeurt. We gaan straks verder hierover. We gaan eerst eventjes richting een poëtisch momentje. Ja, want Jan Roos die is aan het kokerellen. En iemand in Huizen Roos moet het suikerfeest voorbereiden. Ja, gelukkig is er dan nog altijd een rijmende luisteraar wiens gedicht door gedichter, verteller des vaderlands wordt voorgedragen. Hier is John Jansen van Galen. Ode aan Yi Cheng, door Ko de Laat. Yi Cheng heeft het gehaald. Ruim 6 uur achterstand. Geweldig van Yi Cheng. Of is het toch Chengi? Hij heeft wat afgeploeterd in het achterland, al wint hij het in heroïek van Nibali. De eerste man uit China die de Tour ooit reed. Hij streed als taaie pionier met veel elan. Tot op de laatste dag doorstond hij steeds nieuw leed. Zo werd Yi Cheng karaktervol de laatste man. Misschien dat één Chinese jongen van hem hoort, die daarmee door de wielerkoorts wordt aangetast en ooit de held passeert die hem heeft aangespoord. Historie krijgt vanzelf vervolg, want dat staat vast. Heel mooi ook dat vandaag zijn kopman Kittel won. Maar Yi bracht ons dit jaar een nieuwe horizon. Ik ben er even stil van. Ja, het gedicht van Codelaat. Codelaat. Is dat eigenlijk zijn echte naam? Nee, of is dat een pseudoniem? Het moet wel een pseudoniem zijn. Ja, het is een grote, hè? Ja, we kunnen niet zeggen wie het echt is, wie erachter zit. Nee, nee, wel een hele bekende schrijver. Ja, ja. Zit erachter. En ik denk dat ook dit ook het moment is om misschien ook aan te kondigen dat Co graag de nieuwe dichter des Vaderlands wil worden. Ja, dat denk ik ook wel. Dus ja. Co, onthoud die naam. Ja, Codelaat. Codelaat. Ja. Is dat een anagram? Ja, ja, nee, daar laat ik me nog even niet over uit. Ik vind het spannend. Is het Michael Pilarczyk? Ik zeg even niks. Ik zeg even niks. Dat is goed. Oké. Nou, we gaan weer even. Nee, we gaan weer naar Wim. Ja, dit was eventjes een poëtisch intermezzo. Kijk, als een luisteraar gewoon in de pen klimt en een dusdanig gedicht schrijft, dan kan je daar natuurlijk. Nee, dan is het ook wel fijn dat je even de man van het oog van morgen mag gebruiken. Ja, ja, ja, wel een hele mooie stem. Ik had het net even over Candlelight, doen we er een beetje aan denken. Hè? Jan Veen. Ja. Jan Veen, hè? Niet van Veen. Dichter waar ik bij in slaap viel toen ik nog van jullie leeftijd was. Nou val je sowieso wel in slaap. Of ben je dat zo oud geworden? Dicht jij zelf wel eens? Ja. Ja. Nee, echt waar? Ja. Ja. Na vorige week Vogelaar Ronald van Raak hebben we nu dichter Wim Kortnoeven. Nou, ik heb, zit jij achter Codelaat? Onder pseudoniemen gedicht. Ja, vertel. Zvi Mizrachi, dat is een Joodse naam die ik heb aangehaakt. Zwimi. Zvi. Zvi. Zvi. Zvi Mizrachi. Mizrachi betekent uit het oosten. Ja, oké. Okay. Zvi Mizrachi. Daar heb ik ook onder gepubliceerd in wat... tijdschriften die over Jodendom gaan. Over maar je bent zelf niet Joods? Nee. Nee, je bent christen? Nee, ik ben eigenlijk niks. Ik ben geboren als Nederlands gevormd. Ja, maar het klinkt een beetje raar. Wat is dat toch dan met jou en Israël en het Jodendom? Heel gecompliceerd, daar moet ik een keer voor terugkomen, vrees ik. Want jullie hebben maar een uurtje met mij. We zijn al op 3/4. Dus dan gaat het niet maar gaat het heel, niet heel kort. Ja, een mengsel van opvoeding, de oorlog, ouders... verzetsfamilies, vader met een trauma na de oorlog, een opvoeding. En mijn vader die op een moment heeft aangemoedigd dat ik naar Israël ging, in een kibbutz gewerkt. Hij zei, ga daar maar heen, die mensen kunnen je leren hoe je moet leven en hoe je moet overleven. En dat is inderdaad gebeurd, hebben ze me geleerd. Ik kwam terug en toen was ik een zionist. En ik had daarvoor niet zoveel belangstelling ervoor. Ja. Toen ik dat had meegemaakt. Wel, dat is nooit meer weggegaan. Je noemt jezelf ook zionist? Ja, een zionist. In die zin een theoretisch zionist. Want ik ben niet van plan praktisch zionist te worden. Maar wel in ieder geval theoretisch. Ik sta daar helemaal achter. Het is een volk wat die steun verdient. Niet alleen vanwege de oorlog en vanwege de holocaust. Maar vanwege het feit dat het helemaal alleen staat. We zien dat nu weer. Zich moet verdedigen tegen een omgeving die vol met haat zit. En die Israël dwingt dingen te doen die het helemaal niet wil. Golda Meir, de oude premier van Israël, vrouw, omaatje van Israël. Mensen kennen haar wel als een hele felle tante die in de keuken van haar huisje stond te overleggen met de generaals over militaire acties. Ja. En soms een eitje te koken en een kopje koffie te zetten. Die Golda Meir die heeft ooit gezegd, het probleem is dat de Arabieren niet genoeg van hun kinderen houden. Als ze dat zouden doen, dan zouden ze dit niet doen. Want ze dwingen ons hun kinderen te doden. Dat is vreselijk, dat vinden wij vreselijk. Ja, maar dat klinkt ook wel een beetje makkelijk. Het ligt allemaal niet aan ons. Nee, het ligt... Ja, ben jij een critici? Ik ben het niet met alles eens wat de Israëlse regering doet. Nee. Als je het zo bedoelt. Ik ben ook 10 jaar researcher en lobbyist bij het Sidi geweest. En het Sidi stelt zich heel... onafhankelijk op. En we hadden soms felle kritiek op het Israëlische beleid, ook naar de politiek hier in Nederland toe, verwoorden we dat. Maar het gaat mij om de basis. De basis is dat er een Joodse staat is die het verdient om gesteund te worden, omdat die staat voortdurend bedreigd wordt. We zien dat ook met het Joodse volk als zodanig. Want die haat die we hebben gezien op die demonstratie van afgelopen donderdag, was niet een haat. Het was niet een pro-Gaza-demonstratie. Het was niet om de Palestijnse Arabieren een hart onder de riem te sturen. Het was haat tegen de Joden. We hebben dat ook gehoord. En zoals ook de haat tegen de Joodse staat bestaat. Een haat die ja, je kunt typeren als antisemitisch. Ik heb dat zal met Van Acht en met mevrouw Duizenberg, die jullie ook kennen, oud-premier Van Acht, wel eens afgevraagd. Waar was Van Acht toen de Palestijnen uit Kuwait werden getrapt in Saudi-Arabië in 1991? Dat hebben we nooit gezien. Waarom is hij er nu ineens wel met zijn grote mond? Heeft dat te maken met het feit dat hier Joden in het spel zijn? Dus de man wel die de twee Eichmanns van Nederland wilde vrijlaten, hè, in de jaren 70. Austerfunten en Fischer. De lui die de Joodse gemeenschap hier... Ja, maar suggereer nu dat er een soort antisemitisch elementje in meneer Van Acht zit? Ja, dat durf ik gewoon te zeggen. Ja, dat zijn wel hele grote woorden. Nee, ik kan het anders niet verklaren. Hoe kun je zo eenzijdig zijn, zo beschuldigend zijn naar een volk toe... En ook de geschiedvervalsing plegen, dat doet hij ook. Hij heeft een boek geschreven, dat staat vol met onjuistheden, om een kleur te geven aan het betoog. Heel veroordelend en heel fout. Kijk, als mensen anti-Israël zijn en ze zijn op feiten gebaseerd, ga ik een discussie met ze aan. Met hem is die discussie niet mogelijk, want hij trekt dit naar een niveau dat je moet gaan denken, wat zijn jouw echte beweegredenen? Is dat rationeel of is dat iets uit de onderbuik? Bij Van Acht heb ik het gevoel dat het bij hem komt door een vooroordeel over Joden. Niet een vooroordeel over het handelen van de staat Israël zelfs. Nee, het vooroordeel over Joden. Ik vind dat nog wel wat. Ja, ik moet zeggen, ik ben nooit geen fan van Van Acht geweest. Ja. Maar hem zo antisemitisch neerzetten vind ik ook weer wat ver gaan. Vraag ik me vooral af waarom hij elke keer maar weer die media opzoekt. Hij vindt zichzelf... hoort zichzelf graag praten. Komt ook vaak met verhalen aanzetten over dat vroeger dat Wim Kan hem bij hem op bezoek ging om te vertellen welke grappen die over hem ging maken. En dan vraag ik me altijd af, weet je, waar bemoeit die man zich nou nog steeds mee? Ja. Maar jij haalt er nog veel meer uit. Je zegt, er is een boek vol onwaarheden. Hij zegt gewoon tegen de Joden. Dat zeg je. Nou, ik kan het niet. Ik moet concluderen dat het mogelijk is. Maar kan ik hij niet gewoon heel erg voor deze? Kan natuurlijk ook zijn dat hij niet tegen de Joden is, maar dat hij gewoon heel erg voor de Palestijnse zaak is. En dat is iets anders dan antisemitisme. Maar goed, Daan, laat ik dan kijken naar Van Acht over de Palestijnen nu in Syrië. Assad heeft tienduizenden Palestijnen laten ombrengen in de afgelopen burgeroorlog. Ik heb Van Acht nog nooit erover gehoord. Ik heb hem ook niet gezien op de barricades. Ik heb niet gezien dat hij hier in het parlement Kamerleden ging oproepen om wat te doen voor die arme Palestijnen in Syrië, die inderdaad steun verdienen, maar waarvoor niemand, helemaal niemand is opgekomen. En mevrouw Duizenberg daar ook niet voor gezien. Ik heb het Palestina-comité daar niet over horen zeuren. Ik heb ze vandaag ook niet in Rotterdam zien demonstreren voor de Palestijnen in Syrië of voor de Palestijnen elders in de wereld. Met name degene die uit Kuwait en Saudi-Arabië zijn getrapt en die later in armoede in Jordanië zijn teruggekomen. Niemand. Maar nu ook. Maar dat is altijd zo ook. De Palestijnen en ook in de Gazastrook. Ze worden door andere Arabische landen niet of nauwelijks gesteund. Gaan er in andere landen in het Midden-Oosten, gaan er ook mensen de straat op om te demonstreren voor de Palestijnen? Ik heb ze niet gezien. Ik hoor niks. Ik heb ook in de kranten in de Arabische wereld de afgelopen weken alleen maar commentaren gelezen die in toenemende mate kritisch werden op Hamas. Behalve uit Qatar, want dat zijn de vriendjes van Hamas. Qatar, waar wij zulke goede relaties mee hebben. Onze koningin zulke goede relaties mee hebben. 2022, hè? Gaan we voetballen. Onze koning, we hebben zo'n goede relaties mee. Ja, we gaan daar voetballen. En Qatar is de sponsor van Hamas. Het is een land met een heel bedenkelijke drijf in het Midden-Oosten. Maar goed, waar het over Van Acht aan het spreken. Ik ken Van Acht ook als de man die, wat ik zei, de drie van Breda wilde vrijlaten. Waaronder Cotella, de man die mijn vader gemarteld heeft. Dat speelt ook nogal een rol. Okay. Een persoonlijk dingetje. Dat komt dus bij. Ik zeg niet dat het mijn drive is, maar het zijn van die ironische dingen die gebeuren. Maar hij wilde ze toch niet vrijlaten omdat je had van, het martelen, of in ieder geval, ik vind die Joden ook maar niks, dus ik laat ze lekker vrij. Nee, hij zei, ze hebben hun straf al gehad. En toen zei hij daarbij, check het maar na, het is allemaal open source en historisch onderbouwd. Toen heeft hij gezegd, ik kan dat doen, want ik ben een Ariër. Nou, als je zo'n stomme opmerking maakt, ben je of achterlijk, of je bent boosaardig. Ik kan er geen andere draai van geven. Je kunt het checken op het internet. Nee, ik ben een Ariër, ik kan dat doen. Nou, hij zal Wim Kan wel een leuke grap zijn. Zijn voorganger, minister van Justitie voor Van Acht, was een Joodse minister van Justitie. Dus hij zei, ik ben een Ariër. Nou, dat woord alleen al. Ja, dat is nogal beladen. En dus kan ik deze mensen vrijlaten. Want zij hebben het recht, heeft zijn loop wel gehad. Nou, dat had het voor mijn vader beslist niet. En voor de meeste mensen in Joods-Nederland ook niet. Want dat waren de mensen die hun families niet alleen op de trein hebben gezet, maar ook voor gezorgd dat ze in Auschwitz en Bergen-Belsen terechtkwamen. Hey, maar even terug naar gewoon naar Israël nu, daar. Wat er nu gebeurt. Want, kijk, ik ben 37 en zolang ik leef en ik nieuws kijk, gaat dat een paar jaar goed. En dan gaat het weer mis, ja. En dan gaat het weer goed. En dan is het weer mis en nu gaat het weer mis. Waarom is het nu weer misgegaan? Het kan niet goed gaan. Het kan niet goed gaan? Het kan niet goed gaan. Waarom niet? Omdat we te maken hebben met een cultuur van haat die niet alleen zich richt tegen de Joden, maar tegen het Vrije Westen en ook tegen ons hier in Nederland. Wat we zien is wat eigenlijk dat de aap uit de mouw komt over een culturele constante die daar altijd al geweest is, maar die langere tijd onderdrukt is geweest onder seculiere regimes. We hebben gezien, de regimes in Egypte, in Irak, in Syrië, waren seculiere regimes met dictators die de boel onder de plak hadden. Arabisch nationalisme. Assad, precies. Saddam Hussein, Mubarak en daarvoor Nasser. En ook Sadat, die ook een harde hand had en tegen de islamisten en ze eronder heeft gehouden. In de Arabische wereld is alles geprobeerd. Socialisme, nazisme, de Baath-partij in Irak en Syrië is eigenlijk een nationaal-socialistische partij. Alles is geprobeerd, is allemaal gefaald. Wat zien die mensen nu? De islam is de oplossing. Ze horen uit de moskee. We hebben alles geprobeerd. Jullie hebben alles geprobeerd. Er is maar één oplossing, is de islam. De islam is fundamenteel vijandig tegen de Joodse staat. Ja, maar het is toch niet zo dat gaat dus nooit wat worden. Nee, oké, maar de islam, de essentie van de islam is toch niet dat het anti-Joods is. Tuurlijk, in ieder geval, de relatie met het Jodendom is misschien enigszins problematisch. Maar het is niet zo dat de hele islam draait om het anti-Israëlisch gevoel, het anti-Joodse gevoel. Je kunt er nou over generaliseren, maar de basis van, en het wordt niet allemaal geoperationaliseerd. Hè? Laat ik één voorbeeld geven. Je hebt de Koran en je hebt de hadith, de overlevering over het gedrag en de uitspraken van Mohammed, de stichter van de islam. En één van die hadith, dat zijn tienduizenden episodes. Allemaal verhaaltjes. Abu Bakr zag dat de profeet dit deed en daarom deed hij dat. En dat werd dan opgeschreven. En dat is dan sharia, zou je kunnen zeggen. Als de profeet dat deed, de ideale mens, de perfecte mens, dan moet je dat navolgen. Dus alles wat Mohammed deed en zei, is ter navolging aan moslims. Heel veel van die hadiths werden nooit geoperationaliseerd. Want dat zijn er zoveel. Je kunt ze niet voortdurend in de moskee als exegese materiaal geven. Zeg maar, mensen leven daarnaar. Want dan zijn mensen 93 en hebben ze nog maar de helft van het boekje gelezen. Dus je kunt kiezen wat operationaliseer je als moslimleiders. Nou, wat is geoperationaliseerd onder andere? Dat is een aantal hadith over wat heet de rots en de steen, de rots en de boom. Waarin letterlijk staat: het einde der tijden zal niet aanbreken voordat de moslims de Joden bevechten en ze doden. En dan zullen de stenen en de rotsen uitroepen: kom, moslim, kom, dienaar van Allah, achter mij zit een Jood, kom en dood hem. Dit is een oproep tot genocide. En hij wordt als zodanig ook gebruikt. Hij staat in het handvest van Hamas. Hij wordt door de moslimbroederschap is die geoperationaliseerd. Die slogan van Mohammed, die wordt toegeschreven aan de profeet zelf, die had niet hoeven te worden geoperationaliseerd. Dat is die nu, hij is de geestes uit de fles. En nu is het, zeg maar, sharia geworden, letterlijk sharia geworden, om dat uit te voeren. En heel veel moslims beroepen zich dan ook op deze uitspraak om te zeggen: ja, we moeten tegen de Joden zijn, we moeten ze ook doden voor het einde der tijden. Dus voordat ergens een moment voor het einde der tijden moeten we de Joden in een oorlog allemaal ombrengen. Moet je daar nou, om even terug te komen op ons eerste deel van het gesprek, of het eerste deel van ons gesprek, moet je dan zeggen: nou ja, dat is folklore en die man zei dat in de 7e eeuw, moet je daarmee verder en irrelevant en niemand gaat het toch echt uitvoeren? Nou, dat weet ik niet. Er wordt nu geroepen, ook in de Haagse straten, dood aan de Joden op basis van die hadith. Ja, natuurlijk. Dus, uiteindelijk zullen er mensen zijn die er echt in geloven, maar uiteindelijk denk ik ook, het zijn ook gewoon mensen die of in ieder geval verder een zo normaal mogelijk leven proberen te leiden met een baan en eten en noem maar op. De meeste wel. Dus ja, in hoeverre gaat dat echt in praktijk gebracht worden? Nou, we mogen hopen nooit, maar ik denk dat we niet moeten onderschatten dat deze ideologie bestaat en dat deze aspecten van deze ideologie geoperationaliseerd zijn en dat we er dus rekening moeten houden dat mensen het willen uitvoeren. Maar dan zeg je dus dat elke moslim een potentieel gevaar is? Nee, ik zeg dat elke moslim die hier een operationaliserende rol voor zichzelf ziet, een gevaar wordt. Maar dat is iets wat je kunt weigeren. Je hoeft dit niet te doen. Het is een beetje een probleem met elke moslim. Ze zeggen: ja, dit is zo extreem, ik keer mij hier tegen. Goddank zal het overgrote deel van de mensen zal dit nooit doen. Of zal zelfs zeggen, ik verwerp dit. Maar je moet wel rekening mee houden dat de extremisten, zoals die van ISIS, die nu laten zien, wij zijn degene die het meeste geweld willen plegen tegen moslims, als ze niet leven volgens onze uitleg van de sharia. Hebben jullie gezien dat in Irak en in Syrië zelfs kinderen worden geëxecuteerd die als ze niet kunnen oplezen een islamitische spreuk, die helemaal volgens hun rieten is. Ze krijgen een nekschop. Ik snap je woede. Het wordt nu wel heel erg een tirade tegen de islam. Nee. Jawel. Ik waarschuw. Wat bestaat. Nee, dat is prima. Dat is jouw punt. Maar goed. Ja, ik zie dan ook dingen. En nogmaals, ik sta er redelijk buiten. Ik ben veel minder ingelezen dan jij bent. En ik ben er ook nooit geweest. Maar ja, weet je, als er kinderen raketten op scholen neerkomen, waar kinderen omkomen en alles. Ja, dan kan het maar even. Ja, op het strand. Dan kan het me echt geen flikken schelen of het nou een Jood, een Chinees, een Marokkaan of een. Of wat voor wie dan ook is. Ja, dat doen we toch niet? Dat gaat toch te ver? En dan komen gewoon raketten op scholen waar dan weer raketten in opgeslagen zijn. Dat is dan een school van VN, weet je. Ja, maar wat moet je dan? Als je aangevallen wordt. Nee, ik heb de oplossing niet. Dus maar ik zeg ook, dat is het probleem. De Israëli's worden gedwongen om dingen te doen die ze normaal gesproken nooit zouden willen doen, maar wel moeten doen, omdat je niet kunt handelen. Ik geef nog één voorbeeld, als jullie me toestaan, wat er gebeurd is met Ben-Gurion Airport vorige week. Daar werden raketten gericht op de luchthaven van Ben-Gurion afgeschoten vanuit de Gazastrook. Zware raketten. Die hebben deels werden ze onderschept door dat Iron Dome systeem, want de Israëli's hebben een antiraketsysteem wat heel goed werkt. En een paar sloegen, desalniettemin, die ontsnapten aan dat systeem, en die sloegen in de buurt van Ben-Gurion in een dorpje Yahud. En dat was op zichtafstand van de luchthaven. Wat hebben airlines gedaan? En ook de Amerikaanse Airline Federation, die hebben gezegd, we gaan voorlopig niet meer vliegen op Ben-Gurion Airport. Israël dreigt daarmee economisch gewurgd te worden. En sociaal ook, want als er geen kip meer in en uit kan, wat moet je dan? Als soevereine staat. Al die andere grenzen zijn ook deels onbruikbaar, omdat daar geen vriendelijke regimes zitten. Dus wat moet je doen? Je kunt niet uitwijken naar Beirut. Dus verdedigen is de enige manier. En maar hoe gaat dit eindigen? Ja. Dit eindigt nooit. Kijk, uiteindelijk is het niet zo dat Hamas op een gegeven moment zegt, we stoppen ermee, sorry. Maar, ja, nee, jullie hebben gewonnen, we stoppen ermee, klaar. Er is een voorstel door Egypte gedaan, een bemiddelingsvoorstel door Sisi's en regime. Ja. En onderdeel van is dat de Gazastrook gedemilitariseerd wordt. En dat is natuurlijk de enige manier om het probleem in ieder geval beheersbaar te maken. Gaat dat gebeuren? Systeem, voorlopig niet. Want Hamas weigert zich neer te leggen bij het voorstel van de Egyptenaren. En dat is een voorstel wat ook door Europa wordt gesteund. Door de Europese Unie wordt gesteund. De Europese Unie wil nu ook dat gedemilitariseerd wordt. Dat die raketsystemen worden weggehaald. Omdat inderdaad de enigen die de prijs betalen, letterlijk, zijn de bewoners van Gaza die helemaal niks met het conflict te maken hebben. De burgers die daar gewoon wonen. En waar Hamas zich tussen genesteld heeft. Maar zo'n twee-staten-oplossing, geloof je daarin? Niet meer. Sinds wanneer niet meer? Sinds 1993 niet meer. Zo, waarom 1993? Nou, toen begon die Oslo-akkoorden begonnen vorm te krijgen. In begin 1993, midden 1993, in september uiteindelijk werden ze gesloten. Ik ben altijd een van de tegenstanders geweest, een van de weinige tegenstanders van die akkoorden, om eigenwijs te zijn, maar ik heb dit allemaal wel voorzien. En ik heb er ook over gepubliceerd. Dit was het onvermijdelijke gevolg van Oslo. Dat een vijandige staat zou worden gevestigd in het hartland van Israël. Waarbij jullie zijn, jij zei net, Ton, dat je er niet geweest bent. Als je kijkt waar die bestandslijn ligt, die groene lijn waar Israël zich achter zou moeten terugtrekken, die ligt op 15 kilometer van de Middellandse Zee. Ik heb tegen collega's in de Tweede Kamer wel gezegd, ik woon in Den Haag. Ik fiets naar de Tweede Kamer, naar mijn werk. Als ik heen en terug fiets, heb ik de afstand afgelegd tussen mijn huis en de Tweede Kamer twee keer. Heb ik de afstand afgelegd tussen Israël en de Woodby-grens die Israël zou moeten hebben. Abba Eban was een Israëlische staatsman. Een hele deftige man die heel mooi Engels sprak. Hij kwam ook uit Ierland, een schitterend Engels sprekend. Deftig. Die heeft dus een keer gezegd, these are Auschwitz borders. Ja. You want to confine us to Auschwitz borders. En dat is het. Je kunt de Joodse staat niet achter een stukje grond op 15 kilometer. zeg maar 15 kilometer breed tussen de zee en een vijandig achterland opsluiten. Dat gaat verkeerd aflopen. Ik heb dat altijd gezegd. Helaas hebben we geen tijd meer om... Ja, we vliegen er weer doorheen. Ja. Dit gaat zo rap. Ja, inderdaad. Helaas geen tijd meer om naar een richting oplossing te gaan. In één zin... hoe ziet het er over 10 jaar uit? Je hebt nog 10 seconden. Profeten bestaan niet, heren. Maar ik vrees dat we dan nog aan het opdweilen zijn. Oké, nou goed. In ieder geval, Wim, hartelijk dank dat je hier was. En hopelijk wordt het bloedbad toch in ieder geval niet nog bloediger. Het is 1:00, Wouter Walgemoed met het NOS-journaal. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken is vanavond laat aangekomen in Oekraïne. Hij is opnieuw in Kiev om met het Oekraïense parlement te praten over de veiligheidssituatie op de rampplek van vlucht MH17... Onderzoekers kunnen daar nog altijd moeilijk komen vanwege gevechten tussen het Oekraïense leger en separatisten. Ook de Australische minister van Buitenlandse Zaken Bishop is weer afgereisd naar Oekraïne. Bij aankomst in Kiev bekeek Timmermans de bloemenzee en kaartjes die mensen hebben neergelegd bij de Nederlandse ambassade. De Verenigde Staten hebben satellietfoto's vrijgegeven waarop te zien zou zijn dat er vanuit Rusland raketten worden afgevuurd op Oekraïne. De beelden zouden afgelopen week zijn gemaakt, dus na de ramp met vlucht MH17... De VS zegt al langer dat Rusland vanaf eigen grondgebied Oekraïne beschiet, maar Moskou ontkent dat. Volgens Venezuela laat Aruba een gepensioneerde Venezolaanse generaal snel vrij. Het voormalige hoofd van de Venezolaanse inlichtingendienst werd 5 dagen geleden op Aruba opgepakt, op verzoek van de VS. De Amerikanen zoeken hem vanwege drugshandel en steun aan de terreurbeweging FARC. Venezuela sloot uit protest tegen de arrestatie een paar uur het luchtruim voor Arubaanse vluchten. Nederland zou nu hebben erkend dat de gepensioneerde generaal onschendbaar is, omdat hij tot consul op Aruba was benoemd. Maar het Openbaar Ministerie op Aruba heeft de vrijlating nog niet bevestigd. De Amerikaanse president Obama heeft bij de Israëlische premier Netanyahu opnieuw aangedrongen op een bestand in de Gazastrook. Volgens het Witte Huis is dat een strategische noodzaak. Obama erkent dat Israël het recht heeft zich te verdedigen. Tegelijkertijd uitte hij opnieuw zijn bezorgdheid over het aantal doden aan beide zijden en over de humanitaire situatie in de Gazastrook. Het weer vannacht trekt een gebied met regen van het zuiden uit over het land. De temperatuur daalt tot zo'n 16 graden. Overdag in het zuiden en midden bewolkt en regenachtig. In het noordoosten is het droger. Het is dan 21 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Pound. Echte Janne. Ja, en welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Poont. En ik ben Daan Nieber nog steeds. Ja, dan zal ik wel Tom Staal zijn. Ja, want er zijn nog steeds geen Janne. Beeld heb je op echtejanne.nl waar je nog steeds geen Janne ziet. Die zijn er niet, die zijn verhinderd. Iets met condooms maken van loombandjes. Vandaar dat wij invallen. De hashtag op Twitter is Echte Janne. Je kunt bellen met Echte Janne voicemail op 06-3009-009. Prima als je wat achterlaat, maar weet dat er niets, maar dan ook helemaal niets mee gebeurt en je bijdrage dus in het eeuwige niets verdwijnt. En het eerste uur hadden wij te gast Wim Kortenhoeven, die is er alweer vandoor. Ja, die is net zo snel weg als dat hij praat. Ja, en interessant, wel heftig, want... Hij ging helemaal los op Dries van Acht. Dries van Acht, wie kent hem niet? Nee. Dries van Acht, Dries van Acht is een vuile antisemiet. Ja, daar kwam het wel op neer. Daar kwam het een beetje op neer. Dacht jij? Ik weet het niet. Ik vind het nogal ver gaan. Ja, ik denk dat het eerder een gevalletje is van heftig pro-Palestijns. En dat het misschien voor sommige mensen antisemitisch kan uitpakken. Ja. Ik vind Dries van Acht... Ik heb hem nooit hoog... Ik heb nooit een leuke vent gevonden, voor hem niet aardig. Goede politicus is voor hem ook niet echt geweten. En hij wil altijd maar, hij blijft altijd maar weer die media opzoeken. Hij komt uit Limburg, hè? Is het weer een Limburger? Ja, ik weet niet, hij heeft wel een zachte G. Ja? Ja, het kan best een gladde paap uit het zuiden zijn, hoor. Zou me niks verbazen met die politici. Heb jij nog een beetje gesport? Ik vond jou wel zo'n sportief type. Ja, nou, jij hebt waarschijnlijk enorm staan sporten vannacht. Ja. Ergens in de hakkenbar. In de hakkenbar, ja, zoiets, ja. Jij bent van het hakken, hè? Ik ben heel erg voor de hardstyle en de rawstyle. Rauw en hard. Ja, het is lekker euforisch. Er zit meer musicaliteit in dan je denkt. En muziek moet smerig zijn. Het moet over de buiten de lijntjes kleuren. En dat doet de techno niet meer. En dat doet de rock op dit moment ook bijna niet. Gewoon en dat doet hardstyle en rawstyle doet dat wel. Dus gisteren was ik op Kraft. Dat staat voor Can't Remember a Fucking Thing. En daar kan ik helemaal in komen. Hoeveel heb je dan ook echt een marathon afgelegd wat betreft hakken? Ja, ik moet zeggen, dat stomme dansje kan ik niet zo heel goed. Kan je het even doen? We hebben hier camera's hangen. Ik vind het op zich wel leuk. Nee, maar jij was vroeger echt een betere hakker dan ik. Ik heb vroeger behoorlijk gegabberd. Ik had ook twee draaitafels met mengpanelen. Ik ging altijd naar Midtown, ging ik plaatjes kopen en zo. Ja, echt en nog vinyl ook. Echt vinyl, jongens, dames en heren, vinyl. Ik weet niet. Tegenwoordig komen. Vroeger was het ook heel stoer als je dan de platenkoffer van de DJ mocht dragen. Tegenwoordig is het een USB-stick. Ja, nee, dat is niks. Vroeger kon je een DJ herkennen aan het feit dat hij inderdaad een scheve rug had. Ja. Maar dat is niet meer zo. Maar nu ben jij gewoon... Nu ben ik... braaf, twee kinderen. Twee kinderen, dus ik zit voornamelijk gewoon in de kinderliedjes. Ook heel melodieus. Kan je ook heel goed een beat onderzetten, hoor. Ja, daar kan je kaart op hakken ook. Zo, en absoluut. Absoluut. En of. Maar over kilometervreten gesproken. Ja. We gaan naar de Tour de France. Ja, we gaan naar de Tour de France, want die is afgelopen. Ja, want eindelijk na duizenden kilometers afzien in een te strakke broek op een te smal zadel bereiken de wielergekkies vandaag dan eindelijk Parijs. En wat was het letterlijk en figuurlijk een Tour dit jaar? Kanshebbers die hun wiel aan de wiel gingen, valpartijen, slechte tijdrit fietsen. Laten we snel bellen met wielrenner en tourveteraan Gert Jacobs. Een hele goede nacht, Gert. Goedenacht. Nou, eindelijk hè, ze zijn er. Ja. Ja, ze zijn er. Allemaal veilig en wel zijn ze in Parijs. Dus, nou, allemaal. Niet allemaal, hoor. Normaal. Maar ik geloof dat de helft is uitgevallen, deze Tour. Ja, niet de helft, maar wel veel. Maar dat is heel normaal, hoor, in de Tour de France. Dat er de vertrekken de 200 en gemiddeld gezien vallen er 50, 60 renners uit. Jezus, zijn die niet goed genoeg? Nee, je hebt natuurlijk mensen die ziek worden, valpartijen. Geen zin meer hebben. Je hebt toch ook heel veel van die sprinters die denken van, nou weet je, ik sprint een paar keer en dan... Je had zo'n Italiaan, daar werd altijd van gezegd, als ze dan dicht bij Italië waren, dan sprintte die een keer en dan reed hij gewoon door naar huis. Dan had hij het allemaal weer gehad. Ja, Cipollini. Mooie Mario. Je weet er best wel wat vanaf daar. Ik weet wel wat. Ja. Ik weet dat ze naar Parijs rijden met een omweg en dat ze daar vandaag zijn aangekomen. Ze begon dit jaar in Engeland. Dat is in Engeland. Maar jij, jouw Tour de Force zit er ook op, Gert Jacobs. Elke dag op tv. Ja. Nou, dit jaar was niet elke dag vier keer, maar het was hartstikke leuk om weer te doen. Om aan te schuiven als gast, zeg maar. Maar heb jij een beetje ook een grote basis fanscharen opgebouwd? Tuurlijk, man. Gert is heel populair. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik ben wel actief op de social media, dus op de Twitter en op Facebook en zo. En goed... grote schade fans heb ik denk ik niet, maar dat is toch niet om te doen, hè? Joer, iedereen zegt, ga je bellen met Gert? Ze kijken me echt jaloers aan, hoor. Ja, Gert. Nee, je moet jezelf wat hoger inschatten, denk ik, Gert. Ja, weet je wat, ik heb wel een uitgesproken kop, weet je wel. Dat is wel herkenbaar. Voor die grote ogen. Vorige week hoorden we al dat je prima kloten hebt. Ja, snap wel, grote ogen, grote kloten zeggen ze altijd, hè? Helemaal oké. Hé, maar verrassing dat Nibali gewonnen heeft? Nee, ja, voor mij eigenlijk niet. Nee, voor niemand niet, hè? Nee, Nibali is natuurlijk ook al in het verleden de ronde van Spanje en de ronde van Italië gewonnen. Ja, dat zijn er niet veel die alle drie winnen. Nee, precies, dat heb je helemaal gelijk. Nee, goed gezien. En Nibali, geweldige ploeg om zich heen. En waar één Nederlander zich ook wel enorm heeft onderscheiden, dat is Leo Westra. Die reed eigenlijk Nibali naar de gele trui over de rit in de stenen. Dat hij gelijk bijna drie minuten al voor stond op zijn concurrenten. Die er toen nog wel in de Tour zaten. Hè? Want de rit over de Kassei stond Nibali al drie minuten voor op Froome en Contador. Die zijn later uitgevallen. Maar die voorsprong had hij wel al te pakken met dank aan Leo Westra. Maar even ik als iemand die vrij weinig van de Tour weet. Als gewoon amateur. Het aparte vind ik dan ook bij dat wielrennen, dat je eigenlijk al heel snel weet wie er gaat winnen. Want die Nibali, daar werd drie weken geleden, wanneer zijn ze vertrokken? Twee weken geleden. Sprinten. Toen was eigenlijk al bekend dat hij zou gaan winnen. Wat is er dan nog spannend? Nou ja, weet je wat het is? Kijk, vaak heb je wel iemand die, dat gaat door de jaren heen, is het gewoon zo. Je hebt altijd iemand die er met kop en schouders bovenuit steekt. Nou, en dit jaar was dat Nibali. De andere kant van de medaille is wel, deze Tour de France was enorm spannend voor plek 2, 3, 4, 5 en 6. Ja, daar gaan we weer. Dat maakt de Tour natuurlijk ook mooi. En Nibali was dit jaar op alle fronten gewoon goed. Hè. Hij heeft geen pech voor gehad, is niet gevallen. Ja, in de Tour, je moet wel op je fiets blijven zitten. Ja, lijkt me handig. Je moet kunnen sturen, hebben we ook geleerd. Ja, sturen heb je vorige week uitgelegd. Je moet een bandje kunnen verwisselen. Dat moet allemaal, maar... feit blijft wel, Gert, dat kan je niet ontkennen. Door al die uitvallers hebben we geen echte duels gezien tussen elkaar. Dat ze tegen elkaar op moesten nemen. Dat ze echt weet je, geen ineens versnellingen of zo, wat je jaren terug wel zag. Ja, maar dat klopt, is wel jammer. Daar ben ik wel met je eens. Maar weet je, wat nu zo mooi is, kijk, Contador die valt eruit. En dan krijgen we opeens een meneer Maika, die wint 2 ritten en de bergtrui. Als Contador nou niet uit was gevallen... Dan had die Maika alle klimmen voor Contador gewoon op de kop gereden. En dan hadden wij met elkaar gezegd, godverdikkie, die Poolse renner, wat een geweldige knecht. Maar nu heeft die man zich zo in de pitje gereden, dat de hele wereld heeft kunnen zien dat deze jonge man in de komende jaren gewoon meedoet voor de overwinning in de Tour de France. Kijk, en dat is, als we kijken naar de komende jaren, natuurlijk wel fantastisch. Dat deze mensen wel de kans hebben gekregen, omdat hun kopman uitvalt. Om zich heel erg te onderscheiden. En die kans hebben ze ook met beide handen aangegrepen. En dat vind ik dan wel weer mooi. Nou en las ik trouwens over het aankomende jaar gesproken. Ik las dat een paar van die grote, in ieder geval die wielergrootheden, was het Le Monde of zo? Ja, kan. Die had gezegd van ja, die Mollema en Ten Dam, ja, het zullen altijd misschien wel ergens in die top 10 eindigen de aankomende jaren, maar echt grote zullen het niet gaan worden. Nee, maar goed, daar hebben Le Monde natuurlijk ook wel een beetje gelijk in. En wij als Nederlanders weten dat natuurlijk ook wel. Kijk, onze mannen hebben het geweldig gedaan. Als je bij de eerste 10 finisht in de Tour, dat is gewoon echt goed. Alleen een Tour de France winnen, ja, dat is iets anders. En onze jongens, deze twee, Bouw en Lau, dat zijn volgers, kunnen goed volgen. Maar het verschil maken in de berg of in een tijdrit, wat je echt nodig bent om zeg maar 1, 2 of 3 te worden in de Tour. Ja, dat verschil dat kunnen zij niet maken. Maar als je kijkt naar de mogelijkheden die deze twee renners hebben en je wordt daarmee eindig je in de eerste 10. Ja, dan kun je niks anders zeggen. Dan heb je het gewoon geweldig goed gedaan. En dan nog eens op die slechte fietsen, hè? Want die slechte fietsen met die tijdritten. Ja. Want dat was toch wel... Ik heb het niet gezien. Ik heb de tijdrit niet gezien. Ik vind het ook een achterlijk moment om op de ene laatste dag, de slotetappe, ga je nog een tijdrit erin knallen. Dat is toch... Dat ben je toch met me eens, Gert, dat het wel achterlijke plek is neergezet. Nee, straks zijn jullie weer even niet met hem eens. Jullie zijn altijd met elkaar eens. Er is altijd één les, weet je wel. Kijk, die fiets, die is subliem en ik weet ook zeker, die rijdt hartstikke goed. Alleen, je gaat toch niet testen op een nieuwe fiets in de Tour de France. Die fiets, daar moet je op trainen. Die tijdrithouding, ja, dat is... Ja, dat is best nog wel een dingetje. Dat is niet heel, heel eenvoudig. Ja, daar moet veel op getraind worden. En zeker ook opgetraind worden in wedstrijdtempo. Ja, als hij dan die fiets een dag voor de belangrijkste tijdrit in de Tour bij het team wordt binnengebracht. En je moet dan de volgende dag de wedstrijd van je leven oprijden. Ja, dat is natuurlijk niet erg handig en zeker niet slim. Ze wilden het zelf, hè? Ik las dat ze het zelf wilden, de renners. Nee, ja, maar goed, maar dat kunnen die renners wel zelf willen. Ik vind altijd, er is altijd nog ploegleiding bij je. Die moet gewoon zeggen, jongens, dat gebeurt niet. Die fietsen waar jullie het hele jaar mee hebben gereden, daar rij je ook deze tijdrit op. Het is jammer, die fietsen die zijn te laat. Maar we gaan niet een dag voor onze belangrijkste tijdrit in deze Tour nog een keer van fiets verwisselen. Het risico is gewoon veel te groot. En dat risico had je nooit moeten nemen. Nnee. Oké, ander vraagje dan, want als het over wielrennen gaat, gaat het automatisch over doping. Nee joh, hoe kom je erbij? Kan echt. Tuurlijk niet. Maar die hele wielersport is nu helemaal schoon, hè? Er gebeurt helemaal niks meer. Saai, man. Ik heb niks gehoord. Boring. Nee, jullie vinden het misschien saai, maar kijk... Nee, ik vind het niet saai. Ik probeer eigenlijk niet gewoon de stelling neer te zeggen, was deze Tour schoon of niet? Ja, deze Tour, wat nu blijkt, was gewoon schoon. Je hebt natuurlijk altijd mensen die buiten de pot pissen. Kijk, ik sta hier in Utrecht. Dat lijkt me handig als je dopingcontrole doet, even buiten de pot pist. Als er straks misschien mensen hier naar huis rijden en je rijdt met 200 over de A15, ja, dat mag ook niet. Dan krijg je bekeuring. Nee, Gert, dat mag niet. Nee, precies. En er zullen ongetwijfeld altijd wellicht mensen blijven die iets doen wat niet mag. Maar weet je wat nou zo mooi is de laatste jaren? Als je nu wel renners hebt die iets doen wat echt niet door de beugel kan, ze hangen er ook gelijk aan. Ze worden gelijk gepakt en gelijk, hupsakee, is het afgelopen, einde carrière. Worden gelijk voor lange tijd geschorst. Dus dat betekent dat we de laatste jaren gewoon goed onder controle hebben. En als je ook kijkt naar de tijden die ze bergop rijden. Kijk, Nibali bijvoorbeeld, die rijdt de klimmen. Houten Kam bijvoorbeeld, daar waar hij wint. Die rijdt die bijna 4 minuten langzamer dan Armstrong naar boven. Nou ja, goed, dat zegt mij genoeg. Ja, ja. Ja, nee, dat klopt. Maar ik vind eigenlijk dat er gewoon twee Tour de France's moeten komen. Eentje schoon, maar die andere... Daar mag je gewoon echt alles spuiten en gebruiken. Nee, maar kijk, bij muziek mag het ook. Dan mag je ook drugs gebruiken. Ja, nee, maar dat is maar precies hetzelfde. Ik vind dat een goede vergelijking. Ja. Ik vind een hele goede vergelijking. Dan kom je ook tot grote hoogte. Ja, is toch mooi, man. Gewoon kijken wat er gebeurt. Gewoon spuit je maar helemaal lek. Zo steroïde als de pest. En dan huppakee. Ik zou dat... Ja, maar weet je wat is? Dan gaan er echt slachtoffers vallen, hoor. Want van de ezel kunnen... Ja, dan ga ik kijken. Nou, dan ga ik wel kijken. Ja, precies. Ja. Want over slachtoffers gesproken, Gert. Die Nibali, dat is ook niet helemaal zuivere koffie. Die, ik geloof dat hij een fotograaf... een fototoestel uit zijn handen had getikt. En? Een dame in een bikini heeft hij een beuk gegeven. Vind ik veel erger. Ja, vind je veel erger, Gert? Geef jij wel eens een beuk aan iemand op een fiets? Of andersom, of niet op een fiets? Ja, nee, ja, goed. Ja, er zullen nou ongetwijfeld altijd wel dingetjes blijven. Ik vind het is een keiharde sport. En af en toe moet je ook wel van je afslaan of van je afbijten. Maar nou, een dame in een bikini? Nee, was kijk, zo lelijk? Ja. Ik bedoel... Nee, dan die mensen die de hele tijd met je meerennen omhoog. Je had op een gegeven moment zo'n Belgische rode duivel waarvan ik dacht van... Nou, die zou ik echt gewoon een betonnen bidon gewoon door zijn strot heen duwen. Ja, precies. Die sinds de doping weg is, sinds het schoon is, heb ik die ook niet meer gezien. Maar man, dat is irritant. Nee, ja, als dat nog over doping gaat, dan denk ik dat die duivel... ik denk dat die meer pakt dan het hele peloton bij elkaar. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja, die zou ik dus op die fiets zetten in die alternatieve Tour de France. Maar goed. Nou ja, dat is goed. Dat kunnen we wel doen. Als al die gekken die dan nou zo of in hun blootje of met grote vlaggen... of als een duivel verkleed... En hoe ze daar allemaal rondlopen om maar in beeld te verschijnen. Laten we daar dan maar een Tour de France voor organiseren, voor die figuren. Ja, daar hebben ze in Limburg. Dat heet carnaval. maar dat is weer iets anders. Hè. Doen jullie daar ook Nee, dat doe ik niet aan mee. Al wordt daar wel weer genoeg doping gebruikt. Maar, nee, Tom doet mij een Alpe du Fles. Dan moet je je 6 keer omhoog tanken. En dat doet hij dan voor een goed doel. Ja. Dat vind ik wel een goede voor jou. Dat vind ik ook een goede naam, Alpe du Fles. Maar, doe je mee, Gert. Ik schrijf me nu in. Als die wedstrijd komt, dan komt ze mee. Al die fles, pek helemaal voor in. Ja, dan we moeten nog even een goed doel verzinnen, maar daar komen we wel op. Nee, Alzheimer, iets met vergeten of zo. Dooie Afrikaan of zo. Ja, dan denk ik, het is prima. Net de dooie Afrikaan. Nou, echt, maar hebben we er in ieder geval één die meedoet. Ik doe mee Alpe du Fles, 100%. Laten we dat maar gelijk regelen. Met de kloten en de ogen van Gert op Alpe du Fles. Ja. Ik ben er helemaal voor. Nou, ik zou zeggen, Gert, ik vond het heel gezellig deze 2 keer. En dan zien we jou volgende zomer. Ja, als ze de echte Janne weer kwijt zijn, dan bellen we jou weer. Helemaal goed. Oké. Okay. Goeiedag, hè, fiets veilig. Hoi. Ja, okay. Hoi. Hoi. Echte Janne. Nou, echt geen echte Janne. Nee, nog steeds geen echte Janne. Hij heeft ze al gevonden. Weet je dat ze überhaupt ook zelf helemaal geen Jan heet? Eigenlijk niet, hè. Ook geen Heemskerk. Ook geen Heemskerk. Het zijn gewoon stand-ins. Het zijn ook geen twee. Nee, het is er eigenlijk maar eentje die dat doet, hè. Doet het allebei. Al die stemmetjes doet hij zelf. Ja, Jochem Meijer doet dat. Of André van Duin, dat weet ik niet meer. We weten ook niet. Maar maakt ook niet uit. Ze zijn in ieder geval op vakantie. Zij of hij? Of die ene persoon die ze allebei doet? Ja, je moet, dat weet je. Jezus, je loopt wel echt op elke slak weer zout te leggen vanavond aan. Ik ben het nu naar al die invalbeurten met jou samen wel een beetje klaar mee. Nou ja, ik las net op Twitter dat iemand als een lidmaatschap opzegt. Ja, dat hebben we toch wel weer gedaan. Dus ik ga net zo lang door totdat er nog meer mensen hun lidmaatschap opzeggen. Dus mijn eenzame daad van verzet. Zo, klaar. Ja, goed. Dus. Politiek dan maar. En door. En door naar het Haags geluid. Want Tweede Kamerlid Mark Verheijen van de VVD maakt zich druk om alles binnen de grenzen van Europa. En er gebeurt behoorlijk wat binnen die grenzen. Nou, dat is dus, weer een lid minder. Ja, dat is weer een lid. Zeker, doet het gewoon nog een keer. Ja. Naar het Haags geluid gaan we. Tweede Kamerlid Mark Verheijen, dat is die leuke kale. Ja. Van de VVD maakt zich druk om alles binnen de grenzen van Europa. En binnen die grenzen gebeurt er behoorlijk wat. Dus Mark heeft het er maar druk mee. Maar maakt u wel tijd voor ons vrij. Eventjes met hem te bellen. Meneer Verheijen. Het Haags geluid. Een hele goede nacht, Mark Verheijen van de VVD. Goeienacht. En hallo. Waar zit jij nu? Ben je op vakantie? Nee, ik ben nu net weer in Venlo. dus niet op vakantie. In Venlo. Thuis. En straks over een paar uurtjes ga ik weer terug naar Den Haag. Okay. Hoe komt het toch dat zoveel politici uit Limburg komen? Ja, komen er zoveel uit Limburg? Nou, ik kan wel even horen. Verhagen, Eurlings... Ja. Maria van der Hoeven. Geert Wilders, die noemt hem zelf al. Ja, en dan kunnen we nog wel even doorgaan. Meneer Timmermans. Misschien vallen ze... Oh ja, inderdaad. Lilian Ploemen. Misschien vallen ze gewoon iets meer op. Zou dat kunnen. Of het heeft te maken met het Limburgs minderwaardigheidscomplex. Oh, dat we een soort geldingsdrang hebben. Ja, geldingsdrang, toch. En ook opkomen voor je eigen provincie, want dat zit er volgens mij ook wel heel erg in. Met die slogan, van je zal er maar wonen. Ja, die was zal er maar wonen. Nou, maar vrijer woont er. Ja, maar, en zeker, ach, en in de zomer is het zo leuk in Limburg. Oh ja, dan krijg je weer, ik ben altijd op vakantie als ik thuis ben. Nou, als ik thuis kom, dan is heerlijk vakantie. Ja. Hartstikke gezellig. Oké, maar je gaat morgen weer terug naar het front, naar Den Haag. Naar Den Haag, ja. Naar Den Haag. Ja, nou ja, laten we het dan ook over Den Haag gaan hebben. Want ja, in Venlo zullen ook hele interessante dingen gebeuren. Maar goed, eventjes om maar met de deur in huis te vallen. Ik zie daarnet de Telegraaf. En ik lees daar een hele dikke kop over dat er commando's naar de Oekraïne zouden gaan. Maar ik lees ook weer dat er geen militaire missie is. Oftewel, leg uit. Nou ja, het kabinet heeft vandaag een besluit genomen. Een besluit om geen militaire missie, dus geen gewapende militairen naar Oekraïne te sturen. Onze woordvoerder Hans ten Broeke heeft er al een eerste reactie op gegeven. Hij heeft ook gezegd van nou, uiteindelijk in de afweging een verstandig besluit. Nu militairen sturen zou het conflict ook te veel, misschien zelfs wel aanwakkeren. En dat zou het hoofddoel van de Nederlandse regering uiteindelijk de lichamen terugbrengen naar Nederland, de bezittingen terugbrengen naar Nederland, zou dat niet dichterbij brengen. Dat is volgens mij op dit moment kern, dus in die zin een verstandige afweging. Maar goed, hoe zit het dan met die commando's? Daar weet ik niks van. Ik schrijf de Telegraaf niet. We hebben uiteindelijk morgen ook een technische briefing. We hebben dinsdag, zal de woordvoerder van onze fractie ook in het debat, ook nog gewoon in debat gaan met de regering van hoe is het nou precies geregeld, wat zijn de afwegingen geweest. Dit soort zaken, ik ben niet verantwoordelijk voor wat de Telegraaf schrijft. Wij weten wat de regering ons schrijft en dat vinden wij een verstandige afweging. Het kabinet heeft echt dat hoofddoel terugkrijgen van de lichamen nu vooropgesteld. En daar maken ze nu een afweging hoe ze dat het makkelijkst kunnen bereiken. Heerlijk diplomatiek antwoord, Mark. Ja, maar het lijkt mij in deze tijd ook het meest verstandig goede, nuchtere afwegingen te maken. Niet te veel op emoties, hoewel we die natuurlijk allemaal hebben. Maar die moeten niet leidend zijn. Uiteindelijk moet het doel wat de regering heeft, wat Nederland heeft, lichamen terugkrijgen. Daarna een goed onderzoek, objectief onderzoek, internationaal onderzoek van de grond krijgen. En daarna pas zorgen dat de daders gepakt worden en gestraft worden. Nee, die drie fases moeten we aflopen en er is niet al te veel ruimte voor de hele dag allemaal de emoties te laten... Nee, dat snap ik. Dat snap ik helemaal. Maar het feit blijft natuurlijk wel dat je zegt van ja, ik ga niet reageren op datgene wat er in de krant staat. En dit heb ik gehoord van... In ieder geval, dit staat in de brief van het kabinet. Maar ja, goed, hè, het staat in de grootste krant van Nederland. Die zullen het ook niet uit hun duim hebben gezogen. Het schijnt op Facebook te hebben gestaan. Dat commando's zeggen dat ze erop uitgestuurd worden. Ja, dan moet daar toch een kern van waarheid in zitten. Of in ieder geval, dan moet je daar toch als politicus ook op willen reageren. Want ja, mensen denken dat klopt. Nou, volgens mij is niet alles om wij meteen op te reageren. Volgens mij is de lijn nu het hoofd koel houden. Het kabinet is in de eerste plaats aan het zet. Die doen het volgens mij uitstekend op dit moment. En natuurlijk hebben wij ook vragen. Hoe is het geregeld met de veiligheid? Wat is de situatie in de Oekraïne op de grond? Hoe is de veiligheid van de marechaussees die daar naartoe gaan geregeld? Die vragen zullen wij stellen. Nogmaals, de woordvoerder Hans ten Broeke heeft vanavond al gereageerd. Zal dat ook komende dinsdag in het debat doen. En dan zullen wij van het kabinet ook antwoorden krijgen. Ik denk dat we dit... Je kan blijven doorzagen, maar... Okay. Meneer Verheijen draait ook al een tijdje mee. Je haalde net die marechaussees aan. Die zijn er naartoe gestuurd, maar die mogen hun wapens daar niet meenemen. Hoe slim is dat? Zo'n soort stadswacht eigenlijk. Ja, het zijn de boa's in de Oekraïne nu. Ja, nogmaals, dat is ook de afweging die het kabinet gemaakt heeft. Maar wat vind jij daarvan? Nou, als je het wel zou doen, zou je een hele andere situatie daar op de grond krijgen. Nogmaals, de komende dagen hebben we morgen ook die technische briefing nog. We hebben dinsdag het debat daarover. Maar uiteindelijk heeft het kabinet een afweging gemaakt. Hoe breng je nou dat hoofddoel van de Nederlandse regering dichterbij? Dat is de afweging die het kabinet heeft gemaakt. Maar jij als volksvertegenwoordiger hebt natuurlijk ook wel vragen bij Gol. Is dat wel verstandig om inderdaad ongewapende marechaussee en politie daar naartoe te sturen? Wat zijn jouw ideeën of in ieder geval jouw vragen daarover? Nou, wat Hand en Broek vanavond ook al heeft aangegeven namens onze fractie. Die afweging van het kabinet die steunen wij. Als je die mensen nu zou bewapenen en daar naartoe zou sturen, zou je mogelijk juist het conflict aanwakkeren. Zou het mogelijk juist gaan escaleren in die regio. Zouden de separatisten mogelijk juist weer extra inzet richting ons of richting de Oekraïnse leger plegen. En dat helpt allemaal niet om uiteindelijk die ramplek te bereiken, ja. Die lichamen veilig te stellen. Dit is de afweging die gemaakt is. En nogmaals, Mark Rutte zei het afgelopen week in het debat ook. Tuurlijk heb je af en toe de neiging, send in the Marines, hè, zei hij letterlijk. Af en toe heb je natuurlijk de neiging om te zeggen van nou, kom, we gaan er wat van al op af. Uiteindelijk ben ik blij dat het kabinet, en dat volgen wij ook helemaal, er nuchter in zit, nuchter afweging maakt. Hoe kunnen we nou dat eerste doel met die nabestaanden? Je zou er maar zitten, je zou maar het idee hebben, het nabestaanden van er liggen daar nog slachtoffers. Dat is de eerste prioriteit om dat veilig te stellen. Ja, ook nee, dat snap ik helemaal, nogmaals. Maar wat kan een marechaussee zonder wapens doen wat een onderzoeker daar niet kan? Want je neemt die marechaussee mee als beveiliging. Of gaan ze, wat is de reden dat je ze meestuurt? Wel voor beveiliging, toch? Of hebben ze een andere functie? Vooralsnog gaan zij de handplek onderzoeken, verzamelen, okay. Objecten verzamelen. Dat is iets anders dan onderzoek. Maar uiteindelijk gaan zij zorgen dat die handplek, dat daar ook gewoon die lichaamsdelen kunnen worden geborgd. Dat bezittingen van mensen waar nabestaanden enorm waarde aan hechten, dat die kunnen worden veiliggesteld. Met onderzoekers moeten we naar die tweede fase, of daar zijn ze nu al mee bezig, onderzoek doen naar de oorzaken. Wie heeft het gedaan? Okay, die marechaussee en de politie gaan daar vooral onderzoek doen? Of eigenlijk alleen maar? Nee, onderzoek. Spullen veiligstellen. Ja, spullen veiligstellen. Okay, ja. Dat is iets anders dan onderzoek. Ja. Daarvoor is de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en het Openbaar Ministerie ook in het gebied. Dus zij gaan die spullen gaan ze veiligstellen, maar wapens meenemen, dat is onhandig, want dan lok je misschien iets uit. Ik snap het enigszins wel, maar ik zit altijd met pistolen, is toch altijd van, ja, beter om er eentje, beter dat je er eentje bij hebt als je hem en niet nodig hebt, dan als je hem niet bij hebt en hem wel nodig hebt. Was dat zo? Dat gevoel, dat snapt denk ik iedereen, die emotie heeft iedereen. Maar uiteindelijk. Maar die emotie, dat moeten jullie niet in meegaan. Jullie moeten nuchter blijven. Volgens mij is dat het allerbelangrijkste, dat je niet meteen doet wat je gevoel denk heeft, maar gewoon die nuchteranalyse maken. Ja. Hoe brengen we het hoofddoel dichterbij? En die Australische marechaussee of politieagenten, die Maleisische, hebben die dan ook geen wapens bij zich? Of hebben die misschien wel weer wapens bij zich? Het zijn allerlei zaken. Mijn informatie op dit moment is van niet. Dat zijn allerlei zaken die morgen ook in de technische briefing aan de orde zullen komen. Dinsdag in het bad. Niet aan mij om daar nu op vooruit te lopen. Hand en Broeken doen dat namens onze fractie. Volgens mij zorgen wij dat we alle informatie op orde hebben om ook uiteindelijk dat kabinet erin te steunen. Eigenlijk heb ik het idee dat we de verkeerde persoon op het verkeerde moment aan de lijn hebben. Eigenlijk moeten we Hans en Broeke dinsdag bellen. Ja, ik wil dat ik over mij kan een beetje hand bellen. Moet Hans en Broeke dinsdag even bellen, dan kan hij op die vraag even antwoorden. Maar dat maakt niet uit hoor, ik vind het ook hartstikke leuk om met jou te bellen. Ja, het is midden in de nacht. Dus het is midden in de nacht, je hebt niks te doen toch? Het is stil daar ook in Venlo. Ja, wat ben je aan het doen eigenlijk nu? Ja. Eigenlijk ben ik hier in mijn tuin rond op lopen. We hebben weer een vogelaar. Of het is een hele rare fetish dat hij midden in de nacht in zijn tuin rondloopt. Dat kan ook nog. Ja. Mark, die kan je voor grote verrassingen komen te staan, hoor. Aan het ijsberen met mijn telefoon in de hand. Oké. Ik vind wel dat je heel moeiteloos van de rol van politicus en volksvertegenwoordiger naar Limburg gaat, hoor. Dat doe je goed. Ja. Ik ben fulltime Limburg en ook fulltime politicus. Je mixt dat heel goed. Ja. Nou ja, goed. Maar ja, we komen in ieder geval niet echt veel verder met de marechaussee en de Oekraïne. Maar goed, ken je Mark al? Had je hem wel eens gesproken? Ik zit te denken. Mark is echt een held om erin. Een beetje de protégé van Opstel. Ze hebben overal omheen lullen. Dat kan hij echt heel goed. Ik heb 6 jaar in Maastricht gewoond. En ik moet wel zeggen dat ik... Oh, echt? Ja, ik moet wel zeggen dat Limburgers... Oh, nou, hier is een band ontstaan, hoor. Ja, nou, hier ligt binnenkort een biertje drinken met elkaar. Nee, maar Venlo en Maastricht, Noord-Limburg en Zuid is heel anders, hè? En Noord- en Zuid-Limburg is heel anders. Ligt er ook nog 80 kilometer tussen. Ja. Maar uiteindelijk van de gezelligheid lijkt allemaal op elkaar. Maar het is een hele andere cultuur. Ja. Ik kom net uit Venray, hè? Hey. Venray? Ja, ik kom net uit Venray. We hebben heel veel gemeen, Mark. Maar goed. Jezus. Ja, nee, dat ik. Okay. Zeggen, spreek maar goed, lekker even af. We gaan even door met Haags geluid. Toch weer een beetje Oekraïne. Maar WK 2018. Moeten we daar wel aan meedoen? Moeten we daar wel naartoe willen? Moeten we het daar nu al over hebben? Ja, nee, absoluut. Nou, we zijn net bijgekomen van de vorige WK. Net een volslagen mislukt WK achter de rug. Nee, helemaal niet. Maar gewoon het feit dat we en in 2018 en in 2022 dus WK's hebben in totaal debiele landen. Ja, dat ben ik ook met je eens. Dat slaat ook nergens op. En vooral ook dat je gewoon 380 miljoen kilometer moet reizen voor je volgende stadion. Dat zal al een reden zijn om niet in Rusland te gaan houden. Maar nu, vanwege de situatie in de Oekraïne... en Rusland die graag pistooltjes en raketjes uitdeelt aan de separatisten... moeten wij daar dan nog naartoe? Nou, ik vind dat echt een debat voor de sporters. Wie moeten we nu bellen bij de VVD? We moeten weer naar de sporters toe. En dan moeten we naar Hante Broeke toe. Maar wat vind jij? Jij bent de Limburgse sporter. Wie doet sport bij jullie? Ik snap, Limburg zijn heel erg volgzaam ook natuurlijk. En je hebt de traditie met de kerk. Maar kom op, Mark. Zeg nou even, wat vind jij zelf? Wat vindt Mark Verheijen? Volgens mij helpt het niet als politici daar de hele dag alvast over gaan praten. Volgens mij is dit een keuze. Want als ik er iets van zou vinden nu, het zou leuk zijn. Het zou ook aardig zijn. Ja. Alleen, voor ons ook. Ik ga er niet over. Dat is het bullshit. Ik ga er niet over. Daar kom je overal mee weg, Mark. Nee, we vragen gewoon even de persoon, Mark Verheijen, die leuke man met die vrolijke lach uit Limburg, die graag midden in de nacht rondjes ijsbeert met zijn telefoon in zijn tuin. Daarvan vraag ik nu gewoon, moeten we dat WK-voetbal wel in Rusland gaan spelen? Zou jij dat willen of niet? Meneer Mark Verheijen zelf. Geen besluit van mij, ik ga er niet over. En als ik er al iets van zou vinden, zou ik dus meteen zo'n WK, zo'n sporttoernooi, politiek maken. En volgens mij helpt dat de sport niet, helpt dat toernooi niet. Laat nou eens eerst de sporten daar iets van vinden, laat nou eens eerst de FIFA dat iets van vinden. Jullie zullen er ook vast iets van vinden. Uiteindelijk, de politiek vindt er iets van als er iemand namens het kabinet moet gaan in 2018 misschien. Dan kun je er als politiek iets van vinden. Maar of het daar gehouden moet worden, jongen, als de volgens mij moet de politiek juist over minder dingen gaan in de samenleving, niet over meer dingen. Als we hier ook al over moeten gaan. Te liberaal. Maar dan heb ik, wacht even, want dit is eigenlijk een soort van gesprek. Wij zijn nu op zoek naar iets waar Mark altijd iets van geeft. Maar ik heb nu volgens mij de vraag. Oh, want het gaat namelijk. Je bent VVD'er. Je houdt van asfalt. Ja. En je bent Limburger, dus een beetje spek- en bonen-Duitser. Nou, hier komt de vraag. Angela Merkel wil tolwegen invoeren. Hoe ga jij dat, Mark Verheijen van de VVD, tegenhouden? Kijk, volgens mij is het geen verstandig besluit om dat te doen in Duitsland. Wij gaan dat enerzijds door overleg met bijvoorbeeld Duitsland, maar ook met Oostenrijk, landen die er ook op tegen zijn. Geen militair ingrijpen. Gaan we tegen. En twee, we hebben hier ook gesprek over met de Europese Unie. Dit is tegen afspraken volgens mij die we in Europa hebben, maar ook tegen de geest van Europa. Dat je dus weer mensen moeilijker maakt om over de grens te reizen. Dus volgens mij zijn er nog verschillende manieren om Duitsland tot een beter inzicht te brengen. Niet dat tol niet mag, maar de wijze waarop zij het invoeren, dus alleen voor buitenlanders, niet voor Duitsers, helpt niet en is ook niet eerlijk. Hé, hey, Mark, wat ben je niet? Jongen, wat een boude uitspraak, hè? Ik vind het ver gaan. Ik vind het wel heel hard, hoor. Dit is gewoon je eigen mening ook gewoon. Maar het kan volgende keer wel iets genuanceerder, vind ik. Ja. Ja. Maar het is wel lekker asfalt, hoor, in Duitsland. Nee. Nee. Het zijn van die asfaltplaten. Ding, ding. Ding, ding. Nee, maar dan rij je te langzaam. Echt. Dat zijn goede wegen. Daar mag ook wel voor betaald worden. Ja, prima. Maar dan niet alleen door ons. Volgens mij hoeft Duitsland niet hun begrotingstekort via de Nederlandse belastingbetaler op te lossen. Dan ook de Duitsers zelf. Anders krijg je een hele rare situatie. En het is wel allemaal erg bureaucratisch zoals ze het willen invoeren. Dus volgens mij belemmert dat enorm in de grensstreek het verkeer ook. Ja, bij de grensstreken verkeer, daar schoppen we juist iedereen naar Duitsland en België toe om daar te gaan tanken. Want dat hebben jullie allemaal duurder gemaakt. Dus je schiet ze zelf ook die kant op. Jullie. Jullie. VVD. Jullie. Nou, volgens mij in die grens vindt er heel veel parkeerplaats. Sommige mensen gaan dingen in Duitsland kopen, zoals we wel eens lezen. En gelukkig ook heel veel Duitsers. Kom maar eens een keer op de zaterdag naar Venlo. Hele leuke binnenstad. Ja. Maar daar zijn heel veel Duitsers die in Limburg konden kopen. En je wilt dat grensverkeer niet op allerlei manieren belemmeren. Dus daarom dat tolplan. Dat moet eraf. Hoe ga je dat aanpakken? Commando's. Ja. Wij gaan niet over de Duitse wet, dus we gaan hen overtuigen. Nou, gelukkig, daar is Mark weer. Ja, de nuance. Ja, maar ik was er wel. Ik weet dat jullie houden van nuances. Maar volgens mij gaan wij samen ook met Duitse liberalen, hebben we vorige week nog een actie gevoerd daartegen. We gaan dit en via overleg ook gewoon laten zien dat het geen verstandig plan is. Kijk. En ook voor Duitsland niet verstandig om in te voeren. Jawel. Nou, ik vind het allemaal vrij hard, maar goed. Mag ik er nog eentje in gooien? Nee. Maar de echte Jannen die houden er altijd van. Maar ik wist niet dat jullie zo genuanceerd. Ja, nee, we zijn hartstikke genuanceerd. Maar goed, nou ja, sluit het hier maar bij laten. Want ik denk dat dit het meest harde antwoord is wat we krijgen. Ja, ik denk dat je hebt het wel mooi opgebouwd. Ja, nee, zeker. De eerste vraag, nee, dat bleef hij heel lang mee. Die tweede verwees hij ook heel erg. En dan die derde. Dat lag ook aan die trommel natuurlijk erbij. Ja. Toen had je hem klem, hoor. Het is een beetje zoals in die Rocky-films. Hè? De eerste rondes word je helemaal lens geslagen. En dan in één keer, de laatste ronde staat hij op. En dan bam. Dit is een beetje het hoogtepunt van onze nacht. Dit is het hoogtepunt. Nou ja, ik weet niet wat je verder nog in de tuin gaat doen. Of je tegen gaat komen. Maar wie weet dat er nog een hoogtepunt volgt. In ieder geval, Mark. Hartelijk dank. En een hele goede nacht. En een hele goede nacht. Jullie ook. Dankjewel. Het Haags geluid. Geloof jij, Mark? Mark, waarover door geloof? Ja, hij zei eigenlijk niks. Nee, dus er valt ook vrij weinig te geloven. Je zag net even een foto op onze site staan van Mark. Maar die is denk ik van 50 jaar geleden met heel veel haar. Dat heeft hij echt niet. Maar goed, door. We gaan even door in de actualiteit natuurlijk. Generaal-majoor Pieter Koblenz leidde tot 2011 de militaire inlichting- en veiligheidsdienst. Eerder was hij directeur operaties van Defensie. Hij geldt nog altijd als een raketspecialist. Momenteel is hij actief als strategisch adviseur bij Policy Research Corporation. Defensie, veiligheid, raketten. Iemand die daar wat van af weet, die moeten we deze week wel even bellen. Een hele goede nacht, meneer Koblenz. Eveneens goede nacht. Ja, goede nacht. Heeft u de Telegraaf gelezen? Nee, die lees ik zelden, moet ik eerlijk zeggen. Heel goed. Oké, nou, ze hebben vrij grote koppen altijd. En nu stond er dat de commando's richting Oekraïne gaan. Waar of niet waar? Niet waar. Niet waar? Ook niet? Nee, niet waar. Nee. U heeft contacten? Ja, maar niet daarover. Ik denk dat iedereen die vandaag een beetje bij heeft gehouden wat er gebeurd is, wel kan begrijpen dat als er al sprake zou zijn geweest van het sturen van militairen, dat dat nu helemaal niet meer aan de orde is. Maar voor zover ik het begrijp, wordt er dan marechaussee en politie ongewapend daar naartoe gestuurd. Dan denk ik, wat is eigenlijk een agent zonder wapens? Nou, dat is een soort van veredelde stadswacht. En die moeten daar dan in dat door separatisten bezet gebied, moeten die dan aan de slag gaan? Dat kan je toch helemaal niet zonder enige bescherming doen? Nee, ik ben het met u eens. Dat had ik denk ik 2-3 dagen geleden ook gezegd. Maar als je alles op een rijtje zet van hetgeen wat er op dit moment gebeurt, dan is het zo dat blijkbaar de Oekraïne zelf een offensief heeft ingezet om het rampgebied te heroveren. Nou, dat is geen omgeving waar onderzoekers op hun dode gemak hun werk kunnen doen. Nee. In de tweede plaats denk ik ook dat als je militairen stuurt, dan moet het ook echt de moeite waard zijn. Dat mag heel vreemd klinken. En ik denk dat datgene wat op dit moment eigenlijk alleen nog maar de moeite waard is, is om te zoeken naar nog meer stoffelijke overschotten. Want we weten nu al zeker dat niet iedereen is teruggevonden voor zover dat wel kan. Nou, dat lijkt mij heel belangrijk, maar toch? Dat zoeken naar die. Dat is ook heel belangrijk. Maar goed, dat had misschien een aantal dagen geleden nog een optie geweest. Maar nu er zwaar wordt gevochten met het Oekraïense, tussen de Oekraïners en de separatisten, nog geen 20 kilometer van de Russische grens. En je hebt in de sociale media kunnen zien dat wapens blijkbaar heen en weer de grens overgaan. Dus de separatisten, de Amerikanen ondersteunen dat ook in een berichtgeving, worden nog steeds gesteund door de Russen. Dat is geen omgeving waarop je door je gemak gaat lopen te zoeken in het rampgebied. Dat is gewoon nu helemaal niet meer acceptabel. Dus maar dan, dat betekent eigenlijk dat we daar helemaal niks kunnen doen? Ik begrijp dat we het gebied niet inkomen. Dat er natuurlijk een aantal mensen, journalisten, maar ook een Australisch echtpaar wat van de staat de schoenen heeft aangetrokken als nabestaan om te kijken het wel gelukt is. Maar voor de rest zie ik alleen beelden van separatisten en dat is denk ik ook het moeilijke, die allemaal onder verschillende leiding vallen, waar geen echte hiërarchie in zit. En je moet dus eigenlijk afspraken maken met iedere separatist. Ja. En dat maakt het ingewikkeld. Zoals je op de beelden kunt zien, zijn ze ook niet altijd even fris. Volgens mij wordt er wel eens een vodkaatje gedronken links en rechts. Dus hoe kun je nou afspraken maken waarbij je met enige zinnigheid kan zeggen dat je zoveel mensen het gebied inbrengt zonder ze in gevaar te brengen? Maar goed, als ik het goed begrijp, dan is dus die ongewapende missie waar men in Den Haag het over heeft, die gaat helemaal niet plaatsvinden. Er komt geen militaire missie, maar eigenlijk een ongewapende missie ook niet op dit moment. Nee, ik denk alleen dat dat nog maar kan onder de vlag van de VN. En men hoopt over ISE, waar Rusland natuurlijk ook deel van uitmaakt. We hebben ook gelezen vandaag dat de Russen zelf hun eigen onderzoeken sturen. Ja, het onderzoek is natuurlijk wat mij betreft sowieso een hoax. Iedereen weet dat het een Russische raket is geweest. Ik denk dat er voldoende materiaal is om te bewijzen dat het geval is. Ja, is dat bewijs echt al? Nou ja, goed, er was een goed programma, een Amerikaans programma, waarin men beelden liet zien van een gedeelte van de cockpit, wat doorzeefd was door splinters. Dus dat kan alleen van buiten zijn gekomen. Behoorlijk wat materiaal, dacht ik, in de openbaarheid geweest, ook via sociale media, waarbij het boeksysteem de grens over zou zijn gebracht. De enige vraag die men niet beantwoorden kan, is wie heeft op de knop gedrukt, is een separatist geweest. Of een Russische militair die heeft uitgeholpen. Nou, daar kom je ook in dat onderzoek, naar mijn bescheiden mening, ook met heel duur forensisch onderzoek niet achter. Nee. Dus de vraag is dat de moeite waard om militairen erin te sturen om iets boven water te halen waar je grote vraagtekens bij moet stellen? En wat de moeite waard zou kunnen zijn, is de laatste stoffelijke overschotten terug te halen. Ja, dat is de reden. En dat is nu volstrekt, onder omstandigheden zoals nu geschilderd, volstrekt onmogelijk. Ja, maar sowieso dat hele onderzoek doen, bewijsstukken en zo. We zijn nu bijna 2 weken verder. Dat is toch niet meer bewijs te noemen, zeg maar. Er kan al zoveel weggehaald zijn of neergelegd zijn. En allerlei mensen die zich daarmee willen bemoeien. Verschillende landen, verschillende missies. Marchés met wapens, zonder wapens. We gaan dat toch nooit meer zo kunnen herleiden wat daar nou precies gebeurd is. Dus we weten wat er gebeurd is. Maar qua bewijzen daar, dat is toch al lang weggepoetst door die separatisten. Ik denk dat er voldoende beeldmateriaal is om vast te stellen dat het een Russische raket van dat bepaalde type is geweest. En ik denk met heel met u eens, hoeveel forensisch onderzoek je er ook tegenaan gooit, degene die knop heeft ingedrukt, en het wijzen op mensen uit de Oekraïne zelf, dus een separatist naar mijn mening, of een Rus die, net als in de Krim, hebben de Russen ook uitgeholpen. Wie die knop heeft ingedrukt, dat is moeilijk herleidbaar. Dat is niet naarmate de tijd stijgt, nog moeilijk herleidbaarder. Het enige wat we vast kunnen stellen is nog nadrukkelijker dat het vliegtuig naar beneden is gehaald met de raket. En vergeet ook niet, de vluchtrecorders zijn in internationale handen. Ja. Ja, ja. Daaruit blijkt dat het vliegtuig perfect heeft gefunctioneerd op het moment dat. Ik denk dat niet moeilijk is om uit te leggen dat het ding door de raket naar beneden gehaald is. En dan gaat dus ook Poetin gaat nu zelf nog een onafhankelijk onderzoeksteam sturen. Nou, onafhankelijk in Rusland en Poetin in één zin, dat lijkt wel niks. Maar hoe onafhankelijk is dat? Nou ja, dat is zijn poging om alle bewijzen die toch echt richting Rusland, in ieder geval met het wapensysteem, goed, dat is niet zo schokkend. Er zijn voldoende theaters in dat er ook Amerikaanse wapens worden gebruikt. Het gaat erom wie het gebruikt heeft en wie het ter beschikking heeft gesteld. En als hij vanuit zijn visie en voor zijn volk uitlegt dat hij onomstotelijk wil bewijzen dat het in ieder geval een objectief onderzoek is, stuurt hij zijn eigen mensen. Ja. En geloof mij maar, die komen er wat makkelijker in ja, dan onze onderzoekers en onbewapende muisjes. Die komen wat makkelijker met een andere uitslag, denk ik, van het onderzoek dan de rest. Ja, er zijn ook berichten dat er toch heel wat gesold is met materiaal, gestolen. Ik las een artikel waarin zelfs de cockpit anders werd teruggevonden dan de dag tevoren. Dus je kunt er de donder op zeggen dat aan de andere kant wordt gemanipuleerd. De cockpit werd anders teruggevonden dan die dag teruggevonden de dag ervoor? Ja, er zou beeldmateriaal zijn dat de cockpit dat er mee geknoeid was, tenminste de stand daarvan. Oké. Maar goed, dat maakt wat mij betreft vanuit mijn eenvoudige zienswijze niet zo heel veel uit. Het enige wat de moeite waard maakt om daar naartoe te gaan, is al die families die willen graag de stoffelijke overschotten van hun dierbaren terug hebben. En ik vind dat je er alles aan gedaan moet hebben om dat terug te vinden. Maar naarmate de tijd verstrijkt, Met vier typen daar wordt het steeds ingewikkelder. Dat is, dan krijg je dus eigenlijk een situatie waarbij wij ongewapende mensen sturen die eigenlijk alleen maar dus zich bezig kunnen houden met stoffelijk overschotten en persoonlijke spullen. En totaal geen onderzoek kunnen doen en mogen doen naar de oorzaak van die ramp. Nee, want dat gaan inderdaad dan waarschijnlijk Russische onderzoekers doen die wel van de separatisten daar het gebied in mogen en wel die spullen mogen aanraken. Waardoor je dus... Maar vanuit Nederlands perspectief gezien, kijk, door onbewapende militairen te sturen wordt het ook erg ingewikkeld om hen op een of andere manier te gebruiken in een toneelstukje. Ja, waarom zou je ze dan sturen? Waarbij ze hun wapen... Ja, omdat je toch alles gedaan wil hebben wat je kunt. Ik kan ook niet goed beoordelen wat er achter de schermen plaatsvindt. Ik begrijp dat het al tenminste 4 tot 5 keer met Poetin gebeld is. Ik begrijp ook dat er heel veel overleg is. Minister Timmermans is er weer. Overleg wordt gepleegd met de Oekraïne. Dus we zullen alle kanten geprobeerd hebben om de omstandigheden zo te buigen dat onze mensen het gebied in kunnen om die stoffelijke overschotten te zoeken. Dus ik vind dat de regering dat op een nette en een goede manier gedaan heeft. En ik denk ook dat alhoewel ik er misschien 2 dagen geleden anders over gedacht zou hebben, dat achteraf wijs is geweest om juist niet bewapende militairen te sturen, om ze niet een soort van excuustruus te laten zijn en ze te laten meeslepen in een conflict waarbij je dan maar weer moet aantonen of je met separatisten te maken hebt of met Russen of met Oekraïners. In dat spelletje wil je niet meespelen. Nee. Even tenzij de Verenigde Naties daar een grote missie Dan moet je voorlopig niet. Nee, want daar zal Rusland waarschijnlijk ook voor gaan liggen. Maar goed, als je even naar de bigger picture kijkt en ook naar uw specialist natuurlijk, defensie. In die defensieve kracht van Rusland. Hè? Moeten we daar nou als NAVO of als Europa ook wel rekening mee houden? Of is het eigenlijk... Defensieve of de offensieve kracht? Of in ieder geval als je kijkt naar defensie. Ik weet niet hoe je dat in defensietermen zegt. Maar in ieder geval de militaire kracht van Rusland. Is dat iets waarvan u ook zegt van nou, daar moeten we rekening mee houden. En misschien moeten we ook wat meer investeren in onze eigen defensie? Ja, nou ja, goed. In ieder geval, het is wel zo dat hun nucleair arsenaal natuurlijk nog steeds enorm groot is. En we willen niet terug naar de 70e jaren die het eerst op het knop drukt en dan maar kijken of het nog waard is om zo'n oorlog voor te zetten. Afhankelijk of je tegenstander dan nog genoeg over heeft om jou op je hoofd te timmeren. Ik denk ook dat er voldoende geld is en ook voldoende militaire capaciteit om een hoop ellende te veroorzaken. Maar hun kracht is niet van die aard dat ze over de NAVO heen lopen, zoals we dat vroeger altijd dachten. Omdat de prijs daar zo hoog voor is dat niemand er baat bij heeft. Maar aan de andere kant, de Russen die heb ik begrepen, ook in economische vlak zitten ongeveer op het punt dat zij toch voor een recessie moeten vrezen. En in zo'n geval is het in communistische landen altijd zo geweest dat je dan de aandacht van het binnenland afleidt. Ja. Ja. En een zondebok buiten zoekt. En die zondebok buiten, dat is natuurlijk een veelkoppig slachtoffer. Met een ramp waarbij we in het kader van de menselijkheid de overblijfselen, de standen van het overschot terug willen hebben van de overledenen. Maar diezelfde landen zijn ook druk bezig om economische sancties te bedenken tegen datzelfde land, wat toch op een recessie afstevend. Dus dat maakt het ook niet, vanuit hun perspectief gezien, maakt het best complex. Ja, en explosief. Als je daar als winnaar wil uitkomen. Explosief ook of vooral complex? Complex. Complex. Ik denk ook complex. Ik denk dat er, voordat zelfs Poetin een grote oorlog gaat uitdagen, dat hij toch eerst even heeft uitgerekend of hij daar nou uiteindelijk beter van wordt. En dat is naar mijn mening absoluut het geval niet. Mm. De prijs is uit de hoogte. Ja, want u heeft het net over een nucleair arsenaal van Rusland. Jaap de Hoofd Scheffer die zei dat dit de ernstigste crisis is sinds de Koude Oorlog. Zitten we weer in de Koude Oorlog? Dan is het ook nog eens een keer 100 jaar geleden morgen dat de Eerste Wereldoorlog begon. Staan we aan vooravond van Wereldoorlog 3? Weet je, iedereen roept maar wat. Of valt het allemaal wel mee? Komen we er wel uit? Nee, ik denk dat we er uiteindelijk wel uitkomen. Kijk, het punt is dat iedereen maakt zich heel erg druk over de Oekraïne. En de Russen die ondersteunen dat hele gedoe natuurlijk. Maar op hetzelfde moment hoor je eigenlijk helemaal niks meer over de Krim. In de Krim, wat natuurlijk altijd een Russische basis is geweest, die ze zich nooit hadden laten ontzeggen. Ja, wordt met roebels betaald, heeft iedereen Russische paspoorten gekregen. En ik begrijp zelfs dat het een van de 3 plekken wordt waar je in Rusland mag gokken. Ja, dat wordt een soort Las Vegas, hè? Oké. Ja, dat wordt een soort Las Vegas. Niemand heeft het daar meer over, dus het zou zomaar kunnen zijn dat het hele Oekraïne gebeuren een fantastische grote rookwolk is om de aandacht van al die andere dingen af te leiden. Oké. Okay. Nou ja. Toch weer bij dat whack the dork uit. Ja, en wie weet dat we dan gewoon over een paar jaar gezellig dan naar de Krim vliegen om te gaan gokken. Gokken, strippers. Strippers, ja. toch nog wat leuks in Rusland. Nou ja, dan heeft het in ieder geval nog iets opgeleverd. Ja. Er is wel een verschrikkelijk land. Ik ga er niet voor omvliegen, zeker die kant niet op. Nee, ik kan me voorstellen, ja. Nee. Nou ja, Russisch roulette lijkt me altijd wel leuk voor een bachelorparty. Dus dat kan je op de, dat kan je op de krimp. Nou ja, goed, die bachelorparty heb ik al de hele tijd achter de rug. En of je dat nou met Russische roulette zou moeten willen doen, in deze context, ik weet het niet. Ik denk dat geen verstandig idee is. Oké, maar in ieder geval wat wel fijn is om te horen dat we rustig kunnen gaan slapen. Want de bom gaat niet vallen, de derde wereldoorlog gaat niet uitbreken. En de westerse defensie is ook niet zo slecht dat iedereen nou gelijk in paniek zou moeten raken. Dus naar mijn mening althans een enkele reden voor. Het is wel een reden om een beetje waakzamer te zijn als je gebruikt wordt als excuus terug voor grote problemen in Rusland zelf. Dat is toch altijd verstandig om jezelf niet zwakker te maken dan noodzakelijk. Dus ik kan de hoop scheffen daarin heel goed volgen. Oké, een goed moment ook om even extra geld te vragen voor defensie. Iedereen in Den Haag, denk ik. Als u in de marketing had gewerkt, dan had u een uitstekende keuze gemaakt, denk ik. Kunnen we nog ergens tweedehands tanks kopen? Want vind ik wel dat we die moeten hebben. Ik vind het een beetje lullig dat we een leger hebben zonder tanks. Ach, we hebben voldoende Apache-helikopters en slimme wapens die dat op een hele goede wijze kunnen compenseren. Dat hangt gelukkig niet van die tanks af die we verkocht hebben. Nee. Oké, dat is niet een geruststellende boodschap. Ja, ik vind het een fijn afrondend, gerustgevend gevoel zo. Oké, nou in ieder geval, dank u wel, meneer Koblenz, en wel te rusten. Ja. Graag gedaan, hetzelfde. Goeienacht verder, het laatste stukje. En ja. Blij te horen dat u gerust in slaap zal vallen. Nou, heel fijn. Helemaal goed. Dank u wel. Fijne nacht. Goeiedag. Weet je wat je zou moeten doen? Nou? Ik zat te denken, wij hebben geen tanks. Waarom begin je niet gewoon een leasemaatschappij? Voor tanks? Voor tanks. Ja, ja. Ja. Want dan kan Nederland, maar ook andere landen, die kunnen zeggen, we gaan geen tanks kopen, we gaan die leasen. Ja, dus dat hadden we eigenlijk met die JSF ook moeten doen. Ja, ja, maar dan moet je wel netjes achterlaten en je moet kilometerstand moeten opschrijven. Ja, we hebben ook even de tankpas mee, maar als er gedonder mee is, dan staat er gewoon een andere JSF klaar. Dat bedoel ik. Maar goed. Of eentje van dezelfde waarde. Ja. Volgende week zijn we niet meer, dan zijn wij gewoon lekker een leaseplan. Ja. Wat zeggen ze ook alweer? Gewoon leaseplan? Weet ik niet. Van die reclame? Ja, laat maar. Nee. Die slogan verzinnen we wel. Ja, doen we. Echte Janne. Niets is zo fijn als modderworstelen. Laat dat nou eens synoniem staan voor de Zwarte Cross. Laten we snel bellen met weer Jan Gerrit Vossers, die daar dagenlang geworsteld heeft. De weerboel van het oosten bekoekeloert het weer. Dat duurt het keer op keer. Bekijk de atmosfeer. Ook werd er wel eens afgeleide dingen in verkeer. Vooral de 63 winter van John Deere. Een hele goede nacht, Gerrit. Ja, goede nacht, jongens. Gerrit Vossers, live on the Black Cross. In the east of the Netherlands, man. Ja, maar we praten wel gewoon achterhoek op de Zwarte Cross. Oh ja, ik denk, we doen het even internationaal, voor onze internationale gasten. Ja, er waren wel wat internationale gasten, maar de meesten die kon je toch gewoon met plat aanspreken. Ja, joh, dat is bijna hetzelfde. Gerrit, je hebt nog een stem. Ja, maar ik heb voor de lokale radio daar, dat is... Optimaal FM in die... Optimal. Optimal FM. Optimal, jullie worden gesponsord door Optimal. Ja, de Optimal. Ja. En dat doe ik de weerberichten. Het eerste weerbericht is morgens om 6:30 en het laatste ook om 6:30 in de avond. Maar Gerrit, je klinkt een beetje timien. Er is iets gebeurd. Ik heb heel weinig geslapen. Maar wacht even, het is toch niet zo dat je ook midden in de nacht moest gaan vertellen wat voor weer het zou worden een half uur later? Nee, maar als je 6:30 klaar bent, dan wil je nog wel eventjes even rondkijken en... Brommers kieken. Ja, en kieken of de helm past en dan... kijk, de helm past? De Duitse helm. En, past die? En bij wie? Ja, dat klop, hè. Ja, klop. Ja, ik hoor die hartslag door de telefoon heen, joh. Ja. Maar dat vraag je niet... Dat vraag je niet? Nee, meestal sommigen, dan weet je nog wel de naam van, maar sommigen ook niet. Nee, jij past jij Duitse helm bij verschillende vrouwen? Ja. Maar je vraagt niet hoe ze heten, want dat doe je niet. Nee. Dat gaat gewoon een hele stuk door. Uit principe. Ja. Het is die Gerrit krijgt ineens een heel andere gedachte. Het is een soort assenpoesterverhaal. En dan ontmoet je een meisje waar die helm precies bij past. En dan weet hij niet wie het is. En dan moet hij het hele land door om die helm bij elk meisje te vinden. De hele Zwarte Cross. De hele Zwarte Cross. Om dan uiteindelijk wie de helm past. Ja. Maar je wil toch na 3 dagen wil je daar toch geen enkele vrouw meer je Duitse helm in passen? Nee, dat stinkt toch op een gegeven moment? Nee, daarom doe je een overjas aan. Dan trek je ook een ander t-shirt aan, hè. Dan liepen er wat met een t-shirt rond, een zwart t-shirt. En dan stond op, ik ben niet dood, ik stink zo. Dat is wel leuk na 3 dagen. Dat is wel leuk. Ja. Maar ja, Bart, die hebben ook geen douche gezien, hè? 4 dagen. Nee, maar jij ging gewoon naar huis, toch? Ik ging gewoon naar huis, ja. Nou, ja, mevrouw Vossers. Werd je even afgespoten? Ja. Was mevrouw Vossers niet mee? Eén dag. Dat was de is er nog iemand die zijn Duitse helm bij mevrouw Vossers heeft getest, gepast? Nou, dat weet ik niet. Ze was wel laat thuis, maar... Ja. Ze kon nog wel zitten. Ik zag er verder niks aan. Nee, ze zakte wel over de bakruk heen, maar dat was iets anders. En fietsenzadels stonden de volgende dag anders, maar ja... Maar je hebt nog een zadel, Gerrit. Er zijn mensen bij die hebben het stukken slechter dan jij. Maar goed, 185.000 mensen. Laten we er even vanuit dat er dan 80.000 vrouwen waren. Dan ben je druk bezig, hoor. Zo. Ja, maar dat liep nou over alles. Want het was op de roze... Je had toch al fluffers bij en zo? Het was op de roze-zwarte cross, hè. Wat? De roze-zwarte cross? Wat is dat nou weer? De roze cross hadden ze. Voor homo's? Ja. Ook al? Er was ook nog zo'n bar voor homo's en zo. Dus, een bar? Kon je foto's, je kon ze in het wild zien. En was het druk? Ja, nou, de voordeur zat dicht, maar achter kon je wel een in. Ja, dat is de darkroom zeker. Oh, ja. Mijn God. En altijd met je rug tegen de muur dansen, altijd, hè, Gerrit? Ja. Dus je hebt niet lopen keuteldeuken? Nee. Ja, ik ben hetero, maar je moet overal afblijven. Stond ook nog zo'n bordje. Daar was ook al ik ben hetero, je moet overal afblijven. God, man, wat een wijsheid. Hey, maar wat heb je nog iets bijzonders gedaan? Iets bijzonders gezien op de Zwarte Cross? Nee, niet echt. Want ik ben er nu voor de 12e keer van de 17 jaar. Dat ze doen. Wordt het ook wel een keer een beetje allemaal hetzelfde. Hè? Nou, nee, het is elke keer wel weer leuk wat ze verzinnen, maar... wat schiet eruit? Ja, voor Amnesty International, die man met die looping 44 meter, dat vond ik natuurlijk wel indrukwekkend. Ja, die is nou dood? Of? Nee, dat niet. Nee, anders had... Dat was indrukwekkend. Ja, dat was wel nieuws geweest. Ja. Lijf, Gerrit Vossers vanaf de Black Cross. Nee, maar waar net een salto mortale is mislukt, ja. Ja. Nee. Heet dat zo, een salto mortale? Of verzin je dat nu? Ik vind het wel mooi. Nee, volgens mij heb ik hem wel eens eerder gehoord. Ja? Maar ik denk, bestaat dat? Ik schud ze niet zomaar uit mijn mouwen. Salto mortale. Nee. Het klinkt in ieder geval heel erg uit Oosten. Maar goed, waar we jou voor bellen, Gerrit? Ja, voor weer eigenlijk, hè? Je zou bijna niet... Ja, voor het weer. Voor het weer. Ja, want we hebben in ieder geval op de Zwarte Cross heel mooi weer gehad. Heel weinig regen. Ja, mag ik daar even op inhaken? Ja. Want dit snap ik nooit zo goed aan weersvoorspellingen. Is waarom men altijd begint met wat voor weer het is geweest. Ja, dat was ik zelf ook bij. Nee, je was toch niet op de Zwarte Cross? Kijk, bam! Bam, Gerrit heeft je. Kijk, dat is Gerrit, hè? Ik doelde meer een beetje dat het algemeen. Gerrit is scherp, absoluut. Die zit erin voor midden in de nacht. Gerrit wordt je ook genoemd. Die is daar 3-4 dagen Zwarte Cross om wat is het, midden in de nacht. Is gewoon nog hartstikke scherp, daar ben ik mee eens. Maar als jij het nieuws ziet, dan wordt begin men altijd met te vertellen wat voor dag weer het die dag was. Ja, maar dat doen ze toch met nieuws ook wat er geweest is. Oh, bam, Gerrit. Zo, bam, hoppakee. Hij heeft al gewoon 3 dagen Zwarte Cross achter de kiezen. Yes. En inderdaad zijn Duitse helm laten uitdeuken. Maar hij is er gewoon nog. Eén. Het nieuws, maar het is ongelooflijk. Ja. Maar even, Gerrit, tussendoor, waar we te binnen schieten. Jij vindt het leuk, hè? Dat ik even vind ik leuk. Ja, nee. Dat maar Zwarte Cross, één dag kraftfestival achter de rug. En ik word helemaal kapot gemaakt door Gerrit. Ja, Gerrit maakt je echt kapot. Maar Zwarte Cross, ik zat te denken, Zwarte Cross. Dat is hartstikke racistisch. Ja. Heb je geen Quincy Gario? Nee, Quincy is gestopt, hè? Met zwart zijn. Ja, ook, maar met die hele foute tweet van hem vorige week. Oké. Maar dat is toch hartstikke... Ja, maar Zwarte Cross hebben ze ook altijd in bad bij staan, ook voor blanken. Ja, daar heeft hij jou. Ja. Bam! Bam! Gerrit 3-0. Hoppakee, tegen echte Janne. Nou, weet je, dan kapper ook maar. Nee. Goed, het weer. Het weer. Het weer, ja. Het weer. Ik zal dan niet vertellen dat het mooi weer is geweest op de Zwarte Cross. En dat nee, heel weinig vertel dat maar niet. Dat zal ik niet vertellen. Maar de komende dagen, en dat begint vandaag al, dan valt er wel heel veel regen in het zuiden van het land. In het midden van het land ook nog een beetje. Ja. In het noorden blijft vrijwel droog. Temperatuur komt morgen in het noordelijk deel nog uit op een graad of 24. In het zuiden zal het iets lager zijn. Ja, en dinsdag nog een paar buien en dan hebben we een aantal droge dagen. En ik weet niet of we elkaar volgende week weer spreken, maar vrijdag, zaterdag, dan wordt het allemaal weer nat. Maar ook wel weer, wat warmer. Dat is altijd wel raar, hè, met Jan Roos en Jan Heemskerk. Oh, je weet hun namen nog? Ja. Wij waren ze al vergeten. Ja, nee, maar ze weten wel wanneer ze weggaan, maar nooit wanneer ze weer komen. Dat is wel, nee. Maar, een soort mythe creëren is dat. Kijk, ja, dit is waarschijnlijk de laatste keer, Gerrit. Gerrit, het waren voor ons twee fantastische gesprekken. We lijsten ze ook in, maar we hebben nog wel de spreuk nodig, hè? Ja, maar ik wil eigenlijk geen spreuk over het weer, maar meer over, zeg maar, ons tweeën. Ja, gewoon de relatie die we hebben opgebouwd de afgelopen 2 weken. In een mooie spreuk samenvatten. Echt een mooie spreuk samenvatten. van ons tweeën, wat we afgelopen weken hebben meegemaakt. Wat we allemaal hebben meegemaakt. Ja. Ik heb je zien groeien, Gerrit. Echt. Ja. Ik heb jou zien groeien, hoor. Ja, ja, ja. Godskanonnen. Is er nog wat anders? Ja. En dat kan vandaag. Nog. Ja, we zijn een stel goede lullen, we laten niet met ons zullen. Kijk. Bam! Gerrit! Ja? Ja, doe maar gewoon. Ja, deze gaat in het tegeltje, boem. Deze gaat in het tegeltje. Ja, hoor, die gaat mee. Ja, die past er wel op. Hey. Gerrit, dank. Hij zegt altijd wat aan het einde. Ja, dat ja ik we. Zeg altijd goed gewoon. Goed gewoon, Gerrit. Goed gewoon, tot jongens. Ooit. Tot ooit, tot de volgende vakantie. Tot de volgende zoiets, vakantie. Ja. Kusjes. Hoi. Doei, doei. Oh, de naneuk. Ja. Nou, dat was het dan, hè? Ja, daar kijk ik altijd wel weer naar uit, naar die naneuk. Ja, nou. Zullen we eens even kijken wat er op Twitter gebeurde? Nou. Het schijnt heel modern te zijn om te vertellen op de radio of in tv-programma's wat er op Twitter Doen. Gebeurt. Doe, je hebt nog 28 seconden. Nou, we hebben het voor elkaar gedaan. Er heeft er eentje zijn lidmaatschap opgezegd, dankzij ons. Wie? Dat is Bernie van den Berg. Bernie van den Berg, onthoud die naam. Een beetje oppassen bij Kruisingen morgen als je oversteekt. Ja, maar voor de rest wens ik je alle kloterigheid toe die je maar kan voorstellen. Hebben wij nog een seconde of 10 voor de naneuk? Ja, nou, ik vond het echt... ik vond het 2 fantastische afleveringen. Ja, ja. En nou, die Janne zoek ik maar uit volgende week. Zak er maar in. Zak veel maar plezier. In. Goedenacht. Tot zover. Echte Janne. Echte Janne. Kom met mij aan Alpe du Fles. Dan moet je je 6 keer omhoog tanken. En, dat...